توبوا الى الله صلوا على الحبيب بابا ریکارڈڈ سوالات ہیں صلوا على الحبيب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ جب سے دعوت اسلامی وجود میں آئی ہے تو اس وقت سے یہ شروع ہے یا اس سے پہلے سے ہے اس کے بارے میں بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ التسبیح تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی سکھائی تھی. یہ دعوت اسلامی کی ایجاد نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے. سیدنا بہار شریعت کے چوتھے حصے میں ہوگی نوافل کا بیان. تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ روزانہ پڑھنے کا غالباً فرمایا ہفتے میں یا تو ایک بار. تو اس طرح آخر فرمایا کہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لیجیے. بہرحال یہ کہ یہ حدیثوں سے ثابت ہے صلاۃ التسبیح. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپ والد ہے مدنی کاموں سے روکے اس کے بارے میں آپ بتائیں. جہاں جہاں والدین کی حق تلفی ہو تو اس سے تو بچنا ہوگا. بلکہ بعض احکام تو والدین کے مباح ہوتے ہیں لیکن یہ کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں, ان کی دل آزاری اور ایزا کا باعث نہ بنے. اب وہ بعض اوقات تو تعزی ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ خالف خامہ کا ایزا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں کہ تو نے داڑھی کیوں رکھ لی, میں ناراض ہوں, میں دودھ نہیں بخشوں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہمارے خاندان میں کسی نے. تو اب یہ بات تو والدین کی نہ مانی جائے کہ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا. تو اسی طرح نیکی کی دعوت جو ہے وہ تو آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں دے سکتا ہے. بعض صورتوں میں کسی کی اصلاح واجب بھی ہو جاتی ہے. مثلا کوئی برائی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے اور اپنا ذن غالب آیا کہ یہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا تو باز آ جائے گا, تو اب واجب ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. اگر اب نہیں سمجھائیں گے تو گناہگار ہوں گے. اس طرح کے مواقع بہت آتے ہیں لیکن عام طور پہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. مثلا نماز, کوئی نماز میں غلطی کر رہا ہے اور ایسی غلطی کر رہا ہے جس سے نماز اس کی مکروہ تحریم ہو رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس کو بولوں گا تو مان جائے گا, تو اب اس کو بتانا واجب ہو جائے گا, نہیں بتائیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ وہ سمجھانا واجب ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد نیمل سوسائٹی سے پرائز بال لینا کیسا قیمت کے خلاف جاری رہے گی. پرائز بانڈ لینا کیسا, پرائز بانڈ لینا کیسا, پرائز بانڈ تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایمان اللہ تاریخ روکا آباد ضلع شہپورہ سے بول رہا ہوں. تقریباً باپا جی میں 12 سال سے چارپائی پر ہوں, اور خصوصی دعا کے لیے کہ میرے لیے خصوصی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے اور اس جہان میں اور دوسرے جہان میں اس رخرو کر دے. اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے, صبر عطا فرمائے, اجر عطا فرمائے, دونوں جہاں میں سرخروئی نصیب کرے, ہمیں بھی آپ کو بھی بے حساب بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں سے پانی نکلے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں ٹوٹتا, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اگر قے کی صورت میں نکلا اور منہ بھر قے آئی اور اس میں بے شک پانی نکلا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ بازو کا تھوڑا بہت منہ سے پانی نکلتا ہے سحری کے بعد جب سو کے اٹھتے ہیں. بعض لوگ شاید وہ بعض غذائیں تیل کی تلے ہوئے پراٹھے, انڈا آملیٹ, پاپڑ, اس طرح کی چیزیں کھانے سے وہ بھی ڈٹ کے کھانے سے بعض وقت نکل آتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, اسلامی بہن اپنے نامحرم رشتہ دار مثلاً بہنوئی, خالو, پھپا وغیرہ کو نیت صالحہ کے ساتھ کسی محرم کے ذریعے تحفہ بھجوا سکتی ہے یا نہیں؟ منظور احمد عطاری, گجرات شہر سے. دراصل وہ ان سے مراسم استوار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب نیت صالحہ اس میں کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دونوں میں تعلقات بڑھیں؟ تعلقات بڑھانے کی حاجت نہیں ہے, یہ دونوں جہاں ہیں وہیں ٹھیک ہے, کیونکہ ایک دوسرے کو انگلی دیں گے تو پھر ہاتھ پکڑنے کی نوبت آئے گی نا. اگر اسلامی بہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میرے خالو, میرے پھوپھا اور یہ جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں, اور یوں اگر تحفے وغیرہ بھجواتی تو یہاں کوئی نیت صالحہ نہیں بن سکتی. تو یہ ایک امر مستحب ہے, اور امر مستحب کے لیے اتنا خطرناک کام کیسے کیا جائے گا؟ عمر بھی تو بڑی ہوتی ہے. تحفے سے ہی اگلا ماحول میں آئے گا, یہ ضروری ہے. یہ سارے تحفے لے کر آئے ادھر, اتنے سارے جمع ہیں یا لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہمارے ساتھ شامل ہیں, کیا ہم نے سب کو تحفے بھجوائے تھے؟ تحفوں سے فرق تو پڑتا ہے نا. تحفے سے فرق پڑتا ہے, لیکن وہی فرق خطرناک فرق پڑتا ہے نا. جو خالو کو مطلب یعنی کہ وہ رغبت ہوگی نا اپنی بھانجی سے. عمر میں بھی وہ بھانجی نہیں ہے نا جو ماموں کی بھانجی ہوتی ہے. عمر میں بہت فرق ہوتا ہے پاپا, کوئی حرج نہیں ہے, فرق ہی صحیح, حرج نہیں ہے. حرج تو ہے اس میں. تو بہرحال یہ کہ نامحرم کو تحفہ نہیں دیا جا سکتا, اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی خود ارادتاً قے نہیں کی, خود سے قے ہو گئی اور وہ قے منہ بھر ہے, تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا. البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. اور منہ بھر قے اس کو بولتے ہیں جو بلا تکلف نہ روکی جا سکے, در غر کر کے وہ نکل پڑتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فوت ہو گئے ہیں, ان کا نام ہے رضائے مصطفیٰ, وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی. میں ایک بھائی ہوں اور میری چار بہنیں ہیں, اور ہمارا پڑھنے میں دل نہیں لگتا, اور کوئی وظیفہ بتائیں. کسی کی فوتگی کا بتایا, ابو کی فوتگی کا بتایا, ان کا نام رضائے مصطفیٰ تھا, ان کی بخشش کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, آپ کے والد صاحب کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کرے ان کو اپنی رحمت کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے, ہم سب کی بخشش فرمائے. اللہ ہم سب کو بے حساب بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بابا پڑھائی کے لیے کو وظیفہ بھی مانگ رہے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ غلام رضا, جو روزے نہیں رکھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو فرض ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے, اپنے اوپر فرض ہے, کوئی شرعی عذر نہیں ہے قضا کرنے کا, تو ایسا شخص سخت گناہگار ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, جہنم کا حقدار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خان سے ظہیر احمد مرزا بات کر رہا ہوں. وفاسانی پلیز آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی خدمت عرض ہے کہ ہر عورت حافظ قرآن نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہر کوئی جامعات میں جا کر تراوی ادا کر سکتی ہے, تو گھر میں ادا کرنے والی عورتوں کو تراوی میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. اس کے لیے کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں, آسانی کے لیے یہ ہے کہ الم ترا کیفا سے لے کر ون ناس تک 10 صورتیں ہیں, تو ان سے اگر ان کو ترتیب بار اگر پڑھے نا تو 20 رکعتوں میں یہ 2 بار پڑھی جائیں گی, تو اس طرح یہ کہ وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, ورنہ جہاں سے جو چاہیں صورتیں آیتیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، ذیشان احمد اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ آپ نے درزی کو کہا ہو کہ میرا کرتا آدھی پنڈلیوں تک رکھنا ہے اور درزی نے نہ رکھا ہو؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے پیارے پاپا جان، کہ عورت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اب اس کے پاس کچھ رقم ہے ہی نہیں، سونا ہے، وہ بیچنا نہیں چاہتی، اب وہ اپنے شوہر سے اپنے حق مہر کے متعلق مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے حق مہر میں سے اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو میرے حق مہر میں سے اتنی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں. اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتا آدھی پنڈلی سے اونچا تو کئی بار بنا دیا ہوگا درزی نے، وہ مجھے کوئی اس کا مخصوص کوئی حکایت یاد نہیں ہے، واقعہ یاد نہیں ہے. دوسرے کہ عورت پر جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ پیسے نہ صحیح، سونا بھی تو دے سکتی ہے، اتنا زکوٰۃ کا سونا دے دے. حق مہر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو ہے ہی اس کا حق، تو مانگ ہی سکتی ہے، زکوٰۃ ہی کے لیے نہیں ویسے ہی مانگ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سونا نہیں بیچنا چاہتی نا. ہاں، اگر مہر معجل ہے، یعنی وہ دے چکی ہے، تعجیل والا ہے، اچھا معجل ادار بولو. ہاں، اگر وہ معجل مہر ہے اور شوہر نہیں دے رہا یا وہ نہیں دے پا رہا، کیونکہ وہ اس پر فوری طور پر ادا کرنا واجب تو ہے بھی نہیں شوہر پر، تو ایسی صورت میں عورت اگر سونا نہیں دینا چاہتی تو باہر صورت اس کو قضا لے، وہ قرضہ لے کر بھی زکوٰۃ تو ادا کرنی پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے محمد عمران اتاری، جور آباد ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر عذر اس کا صحیح ہے، شرعی عذر ہے کہ وہ روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اعتکاف بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. اگر کسی صحیح مجبوری سے بھی روزہ اس کا ٹوٹ گیا یا ویسے ہی ٹوٹ گیا، کسی بے خیالی میں کوئی ایسا فیل پایا گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب بھی اعتکاف بھی ساتھ ساتھ اس کا ٹوٹ گیا، تو یہ دس دن کا اعتکاف جو ہے نا یہ ہے، یا نظر شرعی کا اعتکاف ہوتا ہے، قضا کا اعتکاف، تو ان کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ایک سوال ہے، اعتکاف کے دوران فون پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اعتکاف میں دنیا کی بات، جائز بات، حسب ضرورت کرنے کی اجازت ہے. فون پر باہر والے سے بات، یہ نا کہ جیسے کہ ایک بندہ مسجد کے باہر ہے، ایک اندر میں، وہ جواب دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے، ہاں یعنی ایسے انداز میں گفتگو کر سکتا ہے کہ اس سے کسی کو تشویش نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، چلا کر نہیں کرے، مہذب انداز میں آہستہ سے ایسی جگہ سے بات کر لے کہ جہاں سے کوئی تلاوت کرنے والے یا سونے والے یا نماز پڑھنے والے وغیرہ کو ایزا نہ ہو، تشویش نہ ہو. اور یہ عام طور پر معتکفین کے لیے ضروری ہے، کہ وہ کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرے, چاہے بات ہو چاہے نعت ہو چاہے تلاوت ہو, کسی کو دوسرے کو آپ کی وجہ سے خلل نہیں پڑنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, اگر کوئی ایسا اسلام بھی جس کو شرعی طور پر روزہ رکھنے نہ رکھنے کی رخصت ہو, ایسا اسلام بھی اگر چاہے کہ میں کچھ علم دین حاصل کر لوں, اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ جاؤں, کچھ سنتیں اور فرائض سیکھ لوں, اس کو اس طرح کرنے کی اجازت ہے؟ خوش آمدید. اعتکاف اس کا ظاہر ہے کہ وہ دس دن کا نہیں ہوگا, لیکن نفلی اعتکاف تو ہو جائے. نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے, تو آنا ہی چاہیے. اگر کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس سے اس کو یا دوسروں کو تکلیف کا اندیشہ ہو, تو اس کو آنا چاہیے جتنا وقت جو دے سکے. نہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کوئی فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا, تو پھر بھی اس کو مسجد میں اس کا داخلہ ممنوع نہیں ہے, پھر بھی وہ آ جائے تو انشاءاللہ روزے کا بھی ذہن بن جائے گا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, فاضل حسین بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. تو سوال میرا یہ ہے بابا جی, بابا جان کے حضور, کے جو آدمی وزٹ پہ ادھر آتے ہیں اکثر سعودی عرب, تو وہ وزٹ کی بجائے وہ وہاں پر عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں, جو کہ غیر قانونی ہے, پلیز اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. یہ وزٹ پر جو آتے ہیں, وزٹ ویزے پر آتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں عمرے کے بعد, تو ایسا کرنا ناجائز ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہوا. اگر اب یہ پکڑے جاتے ہیں نا, تو ایسوں کو پھر بند بھی کرتے ہیں لوگ, وہاں کے لوگ یعنی جو بھی قانون ہے قید کرتے ہیں, اور پھر اس کو ذلت کے ساتھ ڈیپورٹ کیا جاتا ہے اپنے ملک میں, اس کو یعنی کہ بیچ دیتے ہیں, پہلے تھوڑی بہت سزا بھی دیتے ہیں اس کو. تو اس طرح یہ کہ ایسا قانون, دنیاوی قانون جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اور اس کو توڑنے سے اگر اپنی بے عزتی کا خطرہ ہو, یا یہ کہ پکڑا جائے گا تو جھوٹ بولے گا, رشوت دے گا, اس طرح کے جو ہوتے ہیں معاملات, تو ایسے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ کہ وزٹ ویزے یعنی کہ یہ تو انٹرنیشنل قانون ہے کہ بغیر ویزے کے ایک دن بھی کہیں کسی بھی ملک میں رہنے کی اجازت ہے ہی نہیں. اور یہ قانون اگرچہ وہ شروع میں نہیں تھا مطلب, لیکن بعد میں یہ وضع کیا گیا, تو اس کی ضرورت ہے. اور یہ قانون شریعت سے کہیں بھی ٹکراتا نہیں ہے بغیر ویزے کے رکنے والا, ارے ورنہ تو ہر ملک کا نظام درم برم برم درم ہو جائے گا کہ کون یہاں کا باشندہ ہے کون باہر کا ہے, اور ان کا کوئی حساب کتاب ترکیب بن نہیں پائے گی. جیسے اب ہمارے یہاں علاقوں کی تقسیم ہوتی ہے کہ جس علاقے میں واردات ہوئی اسی علاقے کے تھانے میں اس کا کیس فائل ہوگا, یہاں تک کہ اگر بالفرض کوئی صدر یا بڑے سے بڑا وزیر اعظم بھی کہیں اگر قتل ہو جائے, تب بھی وہ جس علاقے میں قتل ہوا اسی تھانے میں اس کا کیس فائل ہوتا ہے. تو یہ سب ایسی نظم و ضبط کے لیے بنایا جاتا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ اسلام سے تھوڑی ٹکرا تھا یہ. اگر جب پہلے یہ نہ تھا انداز تو اب ہے. تو جو جو قانون اسلام سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے بغیر یہ عمرے کے ویزے والا حج کرتا ہے یہ غیر قانونی ہے, تو یہ ایسا کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور پھر یہ اس طرح بولتے ہیں کہ آقا نے بس ہم پر کرم کیا ہوا ہے, یہ کرم ہو گیا آقا کے کرم سے, پھر فخریہ بولتے ہیں, گناہ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو عمرے کے ویزے پر گئے تھے تو حج کیا, پھر پڑے رہے, دوسرے سال بھی حج کر لیا, ہم کو تو کوئی نہیں پکڑتا, آقا کا سایہ ہے ہم پر. تو یہ سب ایسی جھوٹی باتیں ایسی نہ کی جائیں کہ گناہ کے ذریعے آدمی وہ حج کرے یا عمرہ کرے یا گناہ کے ذریعے سفر مدینہ اختیار کرے اور پھر بولے آقا نے بلایا ہے تو یہ جمتا نہیں ہے. جیسے کہ وہ شروع رمضان میں سوالات کے جوابات کی روشنی میں یہ بات ہوئی تھی کہ 40 سال سے چھوٹے کو عمرے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے ملک میں عمرے کا ویزا اس کو نہیں دیا جاتا. ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم, کسی کے محرم کے طور پر وہ جاتا ہے اور 40 سال سے کم ہے تو جا سکتا ہے. تو بعض لوگ جو کاروان وغیرہ چلاتے ہیں یا اس طرح کے ایجنٹ ہوتے ہیں تو یہ 40 سال سے چھوٹے کو بھی ویزا لگوا دیتے ہیں, لیکن وہ طریقہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور عورت کو, کسی کو بیوی بنا دیتے ہیں, کسی کو اس کی امی بنا دیتے ہیں, کسی کو بہن بنا دیتے ہیں, اس طرح وہ جعلی طریقے پر اس کو ویزا لگوا دیتے ہیں. تو یہ جھوٹ اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب جہنم میں لے جانے والا کام کر کے آپ عمرے پر جاؤ اور پھر بولو آقا نے بلایا ہے, تو آقا نے اس طرح تھوڑی بلایا آپ کو. تو یہ کتنا بڑی جرت ہے کہ آدمی غلط اور ناجائز طریقے پر مدینے جائے اور پھر یہ بات کرے کہ ہم کو آقا نے بلایا ہے. اس پر بہت سوچنے کی بات ہے, بہت غور کرنے کی بات ہے. یہ اپنے مسافر کی نماز کے احکام جو کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے. اس میں مسافر کی نماز نامی ایک رسالہ بھی شامل ہے جو ہمارے اسلامی بھائی سفر کر کے اعتکاف کے لیے آئے ان کے لیے بڑا مفید ہے. رسالہ مختصر رسالہ ہے, اسی کے اندر ہے, الگ سے بھی ملتا ہوگا تو اس کو ضرور آپ ایک نظر دیکھ لیجئے. تو اس کے صفحہ نمبر 12 پر 14 پر یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. عمرے کے ویزے پر جا کر غیر قانونی طور پر حج کے لیے رکنے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ویزا کی مدت پوری ہونے کے بعد غیر قانونی رہنے کی جن کی نیت ہو, وہ ویزا کی مدت ختم ہوتے وقت جس شہر یا گاؤں میں مقیم ہوں وہاں جب تک رہیں گے ان کے لیے مقیم ہی کے احکام ہوں گے, اگر جب برسوں پڑے رہیں مقیم ہی رہیں گے. البتہ ایک بار بھی اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کے سفر کے ارادے سے اس شہر یا گاؤں سے چلے تو اپنی آبادی سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو گئے اور اب ان کی اقامت کی نیت بیکار ہے. مثلا کوئی شخص پاکستان سے عمرے کے ویزے پر مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیم گیا, ویزا کی مدت ختم ہوتے وقت بھی مکہ شریف ہی میں مقیم ہے تو اس پر مقیم کے احکام ہیں. اب اگر مثلا وہاں سے جدہ شریف یا مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ آ گیا تو چاہے برسوں غیر قانونی پڑا رہے مگر مسافر ہی ہے. یہاں تک کہ اگر دوبارہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ آ جائے پھر بھی مسافر رہے گا, اس کو نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی. ہاں اگر دوبارہ ویزا مل گیا تو اقامت کی نیت کی جا سکتی ہے. یاد رہے جس قانون کی خلاف ورزی کرنے پر ذلت رشوت اور جھوٹ وغیرہ آفات میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس قانون کی خلاف ورزی جائز نہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں, فتح رضویہ جلد 17 صفحہ 370 پر فرماتے ہیں, مباح یعنی جائز صورتوں میں سے بعض صورتیں قانونی طور پر جرم ہوتی ہیں. ان میں ملوث ہونا یعنی ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنا, اپنی ذات کو اذیت و ذلت کے لیے پیش کرنا ہے اور وہ ناجائز ہے. اس کے بعد یہ تو جزیہ ختم ہوا, اس کے بعد لکھا ہے, لہذا بغیر ویزا کے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنا یا حج کے لیے رکنا جائز نہیں. غیر قانونی ذرائع سے حج کے لیے رکنے میں کامیابی حاصل کرنے کو معاذ اللہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم کہنا سخت بے باکی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لاہور سے بول رہا ہوں, میں دعا کرانا چاہتا لارے بارے اور مریض بننا چاہتا, میں آپ کا اور میری بہن بننا چاہتی ہوں. اور تین مہینے ہو چلے میں نے کھاتا آپ کو بچایا لاہور سے شالہ باغ ٹون سے, ابھی تک جواب نہیں پہنچے. میں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو شفا دے, سلامت رکھے, سنتوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے اور دونوں کو سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل کر لیتا ہوں. خط نہ پہنچنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں, اس میں بعض اوقات یہ کہ قلم سے لکھتے ہیں ایڈریس, تو عام قلم سے جو ایڈریس لکھتے ہیں نا سیاہی سے انک, یہ پانی لگ جانے سے وہ اس کا ایڈریس مٹ جاتا ہے. تو یوں ڈاکیا اس ایڈریس کو پڑھ نہیں پاتا تو وہ خط ضائع کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ایڈریس جو ہے بول پین سے لکھا کریں, بول پوائنٹ, بول پین. یہ ساری پینیں جو ہے بول پین کہلاتی ہیں, اس کی سیاہی جو ہوتی ہے نا یہ سستی بھی ہوتی ہے بول پین, اس کی سیاہی واٹر پروف ہوتی ہے, پانی لگنے سے مٹتی نہیں ہے. تو ایڈریس تو اسی سے لکھنا چاہیے. دوسری صورت جیسے آج کل تو ویسے بارشوں کے دن تھے, آپ تین ماہ پہلے کا کہہ رہے ہیں, شاید بارشوں کی وجہ سے بھی پانی اس پر لگ گیا ہو, یہ بھی ممکن. اچھا آپ نے بول پوائنٹ سے لکھا تھا یا ایڈریس نہیں مٹا تھا, پھر بھی مکتوب بعض اوقات اس لیے بھی ضائع ہو جاتے ہیں کہ ایڈریس پورا نہیں لکھا ہوتا, یا تو ایڈریس ادھورا لکھا ہوتا ہے یا ایڈریس غیر واضح لکھا ہوتا ہے تو وہ پڑھا نہیں جاتا. خود ہمارے یہاں اس کا بڑا بہت مسئلہ ہے کہ ایڈریس واضح نہیں لکھتے واپسی جواب کا وہ, یا ادھورا لکھتے ہیں تو ہماری طرف سے جواب جاری ہو بھی جائے تو بھی وہ پہنچتا پھر کیسے پہنچے گا, شہر کا نام ہی بھول جاتے تو پھر وہ جواب بھی جاری نہیں ہوتا, اب خالی خالی ضائع کرنے پیسے اور محنت. تو اس لیے ہر تحریر کو نظر ثانی سے گزارنا ضروری ہوتا ہے, لکھنے کے بعد ایک بار پڑھ لینا چاہیے کہ کوئی اس میں رہ تو نہیں گیا لفظ, ایک لفظ رہ جاتا ہے اس سے ہاں کا نہ نہ کا ہاں ہو جاتا ہے. تیسری صورت, ایک تیسری صورت بڑی دل جلانے والی ہے کہ جب زیادہ خط جمع ہو جاتے ہیں ڈاک خانوں میں, شاید یہ ان دنوں پیش آئے گا عید کے دنوں میں یہ صورت, کہ بہت عید کارڈ اور عید مبارکی کے خط جو ہے نا وہ بے شمار ہوتے ہیں, تو یہ جو خائن قسم کے اور حد حرام قسم کے جو ڈاکیے اور ان کے جو افسران ہوتے ہیں نا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ تھیلے جب بہت بھر جاتے ہیں نا تو یہ سستی کرتے ہیں, عید کے دنوں ان کو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو بہت اشتہ ہو جاتا, تو یہ پھر وہ دریا برد کر دیتے ہیں, ٹھنڈے کرا دیتے ہیں. یہ واقعی اس کے مطلب ہمارے سائیں بھائیوں نے ان کو جا کر جب احتجاج کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اندھیر نگری چوپٹ راج, تو ایسا بھی کرتے ہیں. ان ظالموں کو اتنا احساس نہیں کہ یہ خط جو ہے نا یہ بہت بڑا بعض اوقات غم کا افسانہ ہوتا ہے, اس میں کبھی کسی کی موت میت کی خبر ہوتی ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ, اس میں بہت کہانیاں ہوتی ہیں, بہت درد ہوتا ہے اس مکتوب میں, اور جس کا مکتوب جو روانہ کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ کل نہیں آج اور آج نہیں ابھی یہ پہنچ بھی جائے اور مجھے جواب بھی مل جائے, لیکن وہ خط ضائع ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ہم لوگوں سے لوگ بزن ہوتے رہتے کہ جواب نہیں دیتے جواب نہیں دیتے. تو اس طرح کے اپنی اغلاط پر بھی نظر رکھیں, ورنہ الحمدللہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے, پوری مجلس بنی ہوئی ہے اور وہ خط کا جواب دینے کے پابند ہوتے ہیں, وہ جیسا بھی جواب دیں جواب بہرحال دے دیتے ہیں. میں نے خط بہت سارے بنا کر ان کو اس کے مسودے جو ہیں وہ بنا کر اور لکھ کر لکھوا کر ٹائپ کر کے اور ساری ہماری بہت سارے مضمون تیار ہیں, ان میں بھی لکھنے کے لیے لائنیں بھی ان کو لکھ کر دی ہوئی ہیں کہ کس کو کیا لائن لکھ کر دینی چاہیے. تو اس طرح کی ترکیب ہماری ایک نیٹ ورک ہے پورا مجلس مکتوبات و تعویذات کا, تو ضرورت ہے اس میں تعویذ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ خط ہم لوگ روانہ کر دیتے ہیں. جو بیعت ہونے والے ہوتے ہیں ان کا الگ خط ہوتا ہے, مریدین کا, اسلامی بھائیوں کی جو مرید ہوتے ہیں, اسلامی بہنوں کے جو مرید ہوتی ہیں یا جو طالب ہوتے ہیں, ان سب کے الگ الگ مضمون بنے ہوئے ہیں اور یہ خط تیار ہیں ریڈی میڈ, یہ ہم لوگ بھیجتے رہتے ہیں. تو ایک تو ہماری طرف سے سامنے والے کی طرف سے کوتاہی یا پھر مقدر کی بات کہ ان کے یہاں کا کوئی ڈاک کا نظام نہ درست ہے اور وہ گڑبڑ کر دیتا ہے. چوتھی بھی ایک صورت ہے, وہ یہ کہ ظاہر خط میں لکھیں گے فیضان مدینہ, تو کچھ متعصب طبقہ بھی ہے جو ہمارے خط ضائع کر دیتا ہے. اس کے بھی کبھی کبھی وہ کوئی سلسلے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں یا غوث پاک کیوں کہتے ہیں, تو اس لیے وہ ہم سے سخت ناراض ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے لیے جو خط روانہ ہوتا ہے اگر ایسوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ضائع کر دیا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے بعض ملک ہیں جو ہم سے ناراض ہیں, ہم سے میننگ ہمارے ملک سے ہی ناراض ہیں, تو اس میں اگر ہر ایک قلم سے ایڈریس لکھا جائے تو خطرناک ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک جھنڈے کی نسبت سمجھتے ہیں, غیر مسلم ہوتے ہیں کہ ہر ایک جھنڈے کی نسبت سے ان کو ایک غصہ آتا ہے, تو وہ خط اس کو نہیں پہنچانا, یہ ہر ایک جھنڈے والا ہے. تو یہ طرح طرح کا بھی ہے. تو دو تین باتیں میرے کو یاد آئیں تو میں نے آپ کو عرض کر دی. تو ہمارا فیلڈ ہے نا خطوں کتابت کا, تو اس طرح کے معاملات جو ہیں کب تجربہ ہے تھوڑا بہت کہ اس طرح خط ضائع ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح خط ضائع ہوتا ہے کہ ان کو شک پڑتا ہے کہ اندر کوئی نوٹ ہے, نوٹ بھی ڈال دیتے ہیں یہ دیوانے جو ہوتے ہیں نا, بار بار بعض اوقات 500 کے نوٹ بھی خط کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں, وہ کسی وہ خائن اور چور کی نظر نہیں پڑتی, تو ورنہ تو اس کو اسکیننگ کرتے ہیں نا آج کل تو خطوں کو. تو اس میں سے یہ کیا کرتے ہیں, کس طرح ضائع کرتے ہیں, اگر اس میں کوئی نوٹ ہے اس طرح کا تو اس کو پھاڑ کے یہ نوٹ کھینچ لیتے ہیں. نوٹ بھیجنا خط کے ذریعے غیر قانونی ہے, یہ ذہن میں رہے. تو یہ منی آرڈر کے ذریعے بھیجا جاتا ہے, یہ اس میں ہماری رقم کا بھی تحفظ ہوتا ہے. خیر اب یہ تو اب عوام العوام کلا نام جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے. انہوں نے کون سا یہ میرا مدنی مذاکرہ سننا ہوتا ہے خط لکھنے والوں نے اور پھر اسلامی بہنوں نے, تو یہ بیچارے مطلب یہ اپنی کرتے رہتے ہیں, تو یہ پھر ہم سے ناراض بھی ہوتے رہتے ہیں, غصے والے خط بھی آتے ہیں کہ ہم نے اتنے خط لکھے اور کوئی ایک آدھ ہم کو جیسے مل گیا تو وہ جلال کا اظہار ہوتا ہے اور کیا کیا اس میں لکھا ہوتا ہے, سب سے نپٹنا ہوتا ہے. بہرحال تو ایک صورت, دوسری صورت ایک اور یاد آ گئی مجھے, وہ کیا کرتے ہیں خط پر سے وہ ٹکٹ جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں, تازہ ٹکٹ. تو وہ ٹکٹ قیمتی ہوتا ہے, 2 روپے کا 5 روپے کا 4 روپے کا 10 روپے کا 20 روپے کا جو بھی ٹکٹ ہے. یہ بعض ڈاکیے جو ہیں پوسٹ مین جو خائن قسم کے چور قسم کے ہوتے ہیں تو وہ اس کو نکال لیتے ہیں, تو یوں بھی خط کے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بس ہمارا نظام جیسا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ پوسٹ کا نظام بھی خراب جو ہے یہ بھی درست ہو جائے. یہ بہت اس میں بہت خرابیاں ہیں, جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ بس ایسا لگتا ہے جیسے آوے کا آوا بگڑا ہوا, جس شعبے کو لو اس میں خرابیاں جو ہے نا وہ اس کی جڑیں مطلب کھوکھلی کر رہی. اتنی مطلب ہے کہ اتنے مسائل ہیں ہر شعبے میں مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے مسلمان بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت. اس میں خط جو ہے وہ UMS ایک دن میں پہنچتا ہے, ایک یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے UMS, اور دوسری اسی وجہ سے پرائیویٹ سروسیں ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں. پرائیویٹ سروسیں جو ہے نا یہ زیادہ محفوظ ہوتی ہیں, پیسے زیادہ لیتی ہیں, تو اگر کوئی اہم صورت ہو تو جیسے کہ اہم پیغام ہوتے تو لوگ بھیجتے ہیں پرائیویٹ سروسوں سے. یہ بیٹا مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, چھوٹے چھوٹے حروف ہیں. خدا حافظ. تو رک جاؤ نا 10 دن آخری انشاءاللہ. یہ ساری دنیا آپ کو اس وقت وہ کنفیوز ہو رہی ہوگی. بابا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور اس طرح جس شعبے کی طرف آپ توجہ بھی دلا رہے تھے کئی شعبہ جاتوں گفتگو ہوئی, لیکن ان کے جب بنیادی اسباب پر ان سے کلام کیا جائے تو بہت زیادہ اسباب یہ ہیں کہ مہنگائی بہت ہے, ہماری آمدنی کم ہے اور اس طرح مختلف جگہوں پر ہاتھ پھر مارنے ہوتے ہیں, وقت کم ہوتا ہے, آمدنیاں کم ہوتی ہیں, تو وہ بہت ساری چیزوں پر چیز سے ابھارتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آمدنی کا تعلق مقتو ضائع کر دینے سے یا ڈبو دینے سے ہے, لیکن جو خیانت بددیانتی یا اس طرح کا جو رجحان ہے بابا, اس کی ایک وجہ آمدنی کا کم ہونا اور آمدنی کے مقابلے میں مہنگائی کا ہونا بھی ہے. تو اب اس سے ان کو کس طرح مطمئن کیا جائے؟ دراصل مسئلہ یہ کہ وہ خوف خدا نکلتا جا رہا ہے دلوں سے, کفایت شیاری کا ذہن رہا نہیں, فضول خرچی حد درجہ بڑھ گئی, اور وہ بزرگوں والا توکل موجود نہیں. جیسا کہ بزرگوں کا تو یہ ارشاد لکھا ہے کتابوں میں کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا چھوڑ دو, آپ بھی سستی ہو جائے گی. لیکن ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں, ہم کو عمدہ غذا چاہیے, بہترین مکان چاہیے عالی شان, اور نئی نئی تراش خراش اور فیشن کا لباس چاہیے. اب یہ پھر آمدنی کہاں سے پوری ہوگی؟ اگر آج بھی کوئی کفایت شیاری کرے اور درمیانہ چیزیں کھائے, درمیانہ کپڑے پہنے, درمیانہ مکان سے گزارا کر لے, تو یہی آمدنی کافی ہے. مہنگائی تو اب دیکھو نا, جیسے مہنگائی بڑھ گئی نا اس حساب سے تنخواہ بھی بڑھ گئی. میں نے آدھے دن کی نوکریاں کی ہیں چار آنے میں, پورے دن کی نوکری آٹھ آنے میں. آٹھ آنا اور چار آنا ہوتا کیا ہے؟ سمجھتے بھی نہیں ہوں گے, پتہ نہیں چار آنے آٹھ آنے سمجھ جائے آپ لوگ. چونی اٹھنی اب اس کا چلن میں نہیں, اب تو ایک پیسے کی جگہ ایک روپیہ نے لے لیے تو سب رخصت ہو گئے نا چونی اٹھنی. تو میں نے آدھا دن کام کرتا تھا تو چار آنے ملتے تھے, ایسا کام کیا میں نے. آلو پیاز چھاٹی کرنا یا اس کو بیچنا, سبزیاں بیچنا, یہ جو بیچتے ہیں لوگوں کے ساتھ, چار آنے چونی پکڑاتے تھے مجھے. پورا دن کرو, چھٹی کا دن ہو تو اٹھنی پکڑا دیتے تھے آٹھ آنے. تو اس وقت بھی تو پورا ہو ہی جاتا تھا نا. تو اس وقت کیا سوا روپے ڈیڑھ روپے کلو گوشت تھا, تو آمدنی کم تھی. میرے والد صاحب جب فوت ہو گئے, ڈیڑھ دو سال کا تھا, تو ہمارے بڑے بھائی ہوتے تھے تو وہ صرف 75 روپے تنخواہ میں, وہ مہینے کی تنخواہ 75 روپے 75, واٹ از دس. تو آج کے ایک دن کا خرچہ پورا نہ ہو اس سے, تو 500 روپے وہ ہمارے بھائی کی تنخواہ تھی مرحوم کی. وہ بھی جب میں تھوڑا ہوش سنبھال چکا تھا, سمجھدار ہو گیا تھا میں, یہ جب کی بات کر رہا ہوں, 75 روپے ان کی تنخواہ. اور پھر ہمارے گھر میں ہم لوگ مل کر, ہماری امی بہنیں وغیرہ, ہم لوگ مل کر وہ پھلی چھیلتے تھے, مونگ پھلی ہوتی ہے نا. تو میں تو اگر اتنا سمجھدار نہیں تھا اس وقت, اتنی شعور نہیں تھا اتنا, تو گھر میں یہ ہوتا تھا. تو ہم لوگ بھی ظاہر وہ بچے تھے نا, تو ہاتھ ڈالتے تھے اس میں. تو وہ اتنا بڑا تھیلا لاتے تھے وہ پھلی کا, 10 سیر کا, اس وقت کلو کا رواج نہیں تھا. وہ 10 سیر کا تھیلا اٹھا کے لاتے تھے, تو وہ جب سارا چھیل کے اس کے بیج نکال کے دیتے تھے تو کتنی رقم ملتی تھی پتہ ہے؟ 10 آنے, ایک آنے ایک سیر پھلی چھل کر ہاتھوں پہ وہ نشان پڑ جائے. اور چنے چھیلتے تھے, یہ بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں نا, دالیا, ہم مہمان اس کو دالیا بولتے, دالیے ڈاریا, وہ ڈاریے ہم چھیلتے تھے چنے. تو اس میں تو بہت محنت پڑتی تھی, اور کئی یعنی ایک تعداد ان چنوں میں جو پھوٹتے نہیں تھے وہ ثابت ہوتے ہیں. ان کو تو پھر وہ اس میں چکی میں پیسنا پڑتا تھا, پتھروں کی چکی گھر میں ہمارے ہوتی تھی, اس میں پیستے تھے تو اس کے چھلکے یوں نکلتے اور ٹکڑے ہو جاتے تھے اس کے, اور اس طرح. تو یہ چنے چھیلنے پر چار آنے ایک سیر پر ہم کو مزدوری ملتی تھی اجرت, صرف چار آنے, بہت محنت پڑتی تھی چنے چھیلنے میں, اتنے اتنے چنے آپ نے دیکھے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اور پھر وہ مزدور اٹھا کر لائے او جوڑیا بازار سے, ہمارا گھر گو گلی میں کافی فاصلہ ہوتا تھا, تو مزدور اٹھا کے لاتے تھے تو وہ آنا دو آنا وہ مزدوری لے لیتے تھے دائرہ اٹھانے کی. تو یہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے, تو اس وقت بھی یہی ہم سنتے تھے. صحیح بات ہے کہ پہلے تو بہت سستائی تھی, آج کل بہت مہنگائی ہے. یہ مہنگائی ایک ایسا نعرہ ہے جو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے سنا ہے, حالانکہ میں مطلب یعنی کہ گھر کا سودا سلب بھی لاتا تھا بارہا, تو مجھے یہ تو اچھی طرح یاد ہے کہ 1.5 روپے کلو گوشت ہوتا تھا گائے کا, اور وہ بھی بیچارے وہ اس دور کے جو قصاب یا گوشت فروخت وہ بھی وہ بعض اوقات بہت یعنی کہ وہ اچھا تولتے تھے, زیادہ ڈال دیتے تھے, ہڈی کبھی نلی ڈال دیں, بہت اچھا نا وہ دور, اب کے مقابلے میں بہت مناسب تھا وہ دور. تو اچھا, اور میں زیادہ تر لے آتا تھا گائے کی سری کا گوشت, وہ سستا پڑتا تھا, وہ زبان غالباً 12 آنے کی کلو ہوتی تھی, اور وہ یہ جبڑا اس کو کھد کا گوشت بولتے ہیں, یہ شاید 8 یا 10 آنے کا کلو ہوتا تھا, تو یہ سستا پڑتا تھا. تو اس طرح کا دور میں نے دیکھا. اچھا اس دور میں بھی یہی مہنگائی. اچھا بکرا, بکری کا بچہ 5 روپے کا مل جاتا تھا, اور ہم میں نے کہ وہ بس سنہرے خواب دیکھتے تھے, 5 روپے کہاں سے ملے ہم کو کون دے, اور بہت میں تڑپتا تھا کہ کاش ہمارے پاس کوئی بکری کا بچہ ہوتا تو میں اس سے کھیلتا, لیکن زندگی بھر میری حسرت یہ پوری نہیں ہو سکی. غربت تھی, 5 روپے کا بکری کا بچہ کون دلائے اپنے کو, پیٹ بھر جائے وہی بہت ہے. اور قربانی کے دنوں میں 50 روپے کا 60 روپے کا ایک واجبی سا بکرا ملتا تھا, وہ قربانی کے دنوں تو مہنگا ہوتا, سیزن ہوتی ہے نا, تو یوں وہ دور میں نے دیکھا ہے, اور یہی کہا جاتا تھا کہ بہت مہنگا ہے. پہلے تو 1 آنے کا سیر یہ ملتا تھا, اور 2 آنے کا سیر وہ ملتا تھا گوشت, او 1.25 روپے سیر, 1.5 روپیہ ہو گیا, او اتنا مہنگا ہو گیا, پہلے تو 4 آنے کا سیر ملتا تھا. پہلے اس طرح کی باتیں ہمارے بڑے بوڑھے کرتے تھے, تو آج اس کا تصور نہیں ہے, تو آج ہم بولتے کہ اب اتنے کا ہو گیا, تو آج تنخواہ بھی تو کسی کی 5,000 ہے, کسی کی 6,000 ہے, کسی کی 8,000 ہے, کسی کی 10,000 ہے, جبکہ اس وقت 50 روپے تنخواہ مانا, تو 75 روپے تنخواہ, تو 60 روپے تنخواہ, تو 8 آنا دیہاڑی تو 1 روپیہ دیہاڑی. جیسے میں نے کہا میں نے 8 آنا دیہاڑی پہ کام کیا ہے, تو مزدوریاں کی ہیں میں نے, تو مہنگائی تو بھیا وہی ہے کہ کفایت شیاری کرنا پڑے گا, مہنگائی نہیں جاتی, صورت ہی نہیں ہے کوئی جانے کی. اب یہ سیلاب آیا, تو اس سیلاب سے متاثرین تو ایک مخصوص عرف میں اسی کو بولتا ہے کہ ہم سب کے سب سیلاب سے متاثرین ہیں, ہر فرد سیلاب سے متاثرین میں شامل ہے, اس لیے کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہ کور کیسے ہوگا, کھیتیاں تباہ ہوئی, باغات ڈوب گئے, تو یہ کور کہاں سے ہوگا, میری آپ کی جیبوں سے ہوگا, کہاں سے مہنگائی بڑھے گی, ہر چیز مہنگائی بڑھے گی, کیا بڑھ چکی ہوگی, ظاہر انڈرسٹوڈ ہے, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہوگی, اور اناج اور یہ تو ٹھیک ٹھاک مہنگا, سبزی مہنگی, پھل مہنگے ہوں گے, انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں ہم سب کے سب متاثرین ہیں سیلاب کے. ہاں ریکارڈ مہنگائی ہے بتا رہے ہیں, وہ اندر اسٹوڈنٹ وہ تو ہونی ہے, پھر کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اس میں جو یہ بسیں جلتی ہیں, تو کاریں جلتی ہیں, تو عمارتیں جلتی ہیں, سرکاری عمارتوں کو جلا دیا جاتا ہے, تو یہ کیا, تو سرکار کی عمارت کو جلانا تو حماقت کی انتہا ہے. سرکاری کوئی چیز کسی کی فرد کی نہیں ہوتی, یہ ہماری ہے, جتنی بھی سرکاری املاک ہیں یہ عوام کی ہے, یہ ہماری ہے, ہمارے ٹیکسوں سے, ہمارے پیسوں سے وہ عمارتیں بنتی ہیں. تو یہ جو نادان لوگ سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ اپنے پاؤں پر ہی کلالا مارتے ہیں, کسی کا کیا بگڑے گا, بھائی وزیر اعظم کے جیب کا پیسہ ہے کیا, صدر صاحب کے جیب کا پیسہ ہی ہے, یا فلاں وزیر یا فلاں ایم این اے کے جیب کا پیسہ ہے, کہ چلو بھائی تم ان کو نقصان پہنچا رہے ہو, ان کا ذاتی پیسہ نہیں, یہ سارا قوم کا خزانہ ہے, جس کو یہ بے وقوف اور نادان لوگ جو ہیں ہنگامہ کرتے ہیں, جو یہ توڑ پھوڑ کر کے جلا دیتے ہیں, پھر اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے, اور مہنگائی کی صورت میں مہنگی ہو جاتی چیزیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک, بس ہمارے ملک کا مقدس, آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ مل ہی جاتا ہے ان ہنگامے کے عادیوں کو, ان کو بھی کھجلی ہوتی ہے ہاتھوں میں, کیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کچھ جلاؤں, جلاؤ مارو پتھراؤ فائرنگ کرو, وہ یہ کرتے رہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ساری قوم پھر پستی رہتی ہے. اللہ ان کو ہدایت کرے. سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں, انشاءاللہ مہنگائی ختم ہو جائے گی, سب سدھر جاؤ گے تو یہ ہنگامے چھوڑ دو گے, اور سب مل کے جب گڑ گڑا کر دعائیں مانگو گے تو انشاءاللہ سیلاب اور یہ آفتیں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. انشاءاللہ آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. لگتا ہے آخری اشرے کے متقفین بھی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو چکے ہیں بابا. جی الحمدللہ کل سے آنا شروع ہو گئے. تو عزم کا اظہار بھی کریں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور چغل خور. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاء اللہ, رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاء اللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا یہ متقی بھی مت سمجھنا کہ آ گئے پورے ہو گئے, یہ تو باہر شہروں کے آئے ہوں گے اپنی اپنی ٹرینوں کے حساب سے. تو ہمارے باب المدینہ کے جو ہے نا ان کا دھاڑا پڑے گا اثر کے بعد. او پھر یہ لائنوں میں لگے ہوں گے, سمجھتے نہیں ہے کوئی بھاسا, پھر پتا چلا کہ مغرب کی اذان انہوں نے لائن میں سنی ہے. سیکورٹی تو ضروری ہے, ہزاروں کی جانوں کی حفاظت ضروری ہے, تو ان بیچاروں کی پھر اعتکاف رہ جائے گا. تو اس لیے اگر یہ سن رہے ہیں تو یہ اب بھی اٹھ جائیں, سانس بعد میں لیں اور فیضان مدینہ کا رخ کریں. اگر فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا ہے تو اگر عصر کے بعد آپ لائن میں لگے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو داخلہ مل جائے. لائن تو اسی رفتار سے چلانی چاہیے بلکہ اور سست رفتاری کر دینی چاہیے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی کیکڑا اندر گھس گیا تو وہ خود بھی مطلب جائے گا اور ہمارے بہت سارے عاشقان رسول کو لے جائے گا. سمجھتے ہیں نا میری بات؟ تو اس لیے اس میں ناراضی بھی نہیں ہونی چاہیے. سیکورٹی کا تو نظام جو ہے بہتر سے بہترین کرنا ضروری ہے. آپ سب کی ہم سب کی حفاظت ہماری ہے, کروڑوں روپے کی یہ ظاہر ہے کہ وہ مسجد ہے, اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے جو باب المدینہ میں ہیں اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں تو وہ سستی نہ فرمائیں. عصر کی نماز آپ کو فیضان مدینہ میں ادا کرنی ہے, یہ ذہن بنا کر بس چل پڑے. ہو سکتا ہے اب بھی لائن لگی ہوگی آنے والوں کی, وہ شاید دوسرے شہروں کے ہوں, تو آہستہ آہستہ داخل ہوتے رہیں گے. اور اب ٹائم تھوڑا رہ گیا, جلدی جلدی متقفین کو آ جانا چاہیے. اگر سورج آپ کا مسجد فیضان مدینہ کے باہر غروب ہو جاتا ہے لائن میں تو یہ سنت کا اعتکاف آپ کو نہیں ملا, پھر آپ بولو گے دیر ہو گئی, یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی, تو کون سا آپ پر فرض یا واجب تھا اعتکاف؟ فیضان مدینہ میں ہی کرنا ہے, کہیں اور اپنے دعوت اسلامی کے بہت سارے اعتکاف ہو رہے ہیں وہاں کر لیجئے. اور اگر باہر پھر بھی سورج ڈوب گیا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو آپ کا یہ سنت اعتکاف جو ہے وہ چھوٹ گیا. آپ مجبوری کر کے دل کو تو منا لو گے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ وہ اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا. صلوا علی الحبیب محمد. متقفین مسجد میں سے سوالات کرنا چاہیں گے شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, یہ ارشاد فرمائیے موزہ کا لفظ غیر نبی کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مخصوص اصطلاحیں ہیں کہ نبی کے لیے بعد از اظہار نبوت جو ایسی بات صادر ہو جو عقلن عادتن محال ہو, ناممکن ہو عادتن, تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور قبل از اظہار نبوت اگر وہ صادر ہوتی ہے تو اس کی اصطلاح ارحاس اس کو کہتے ہیں. ولی سے صادر ہو تو کرامت, مومن سے صادر ہو تو معونت, فاسق یا کافر سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ہر بات کو کہتے ہیں کہ معجزہ ہو گیا, یا بولتے کرامت, اس کی کرامت, اب داڑھی منڈے کی بھی کرامت, تو استدراج کہیں نا, اس فاسق ہے نا, فاسق سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہوئی تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے. عام آدمی کی بھی ہمارے یہ بولتا ہے یار اس کی کرامت ہے, تو اگر وہ مومن ہے, اب ولایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ ہم اس کو دے دیں, ولایت ملی تو تب جا کر کرامت کا کرامت ماری سے وجود میں آئی. تو اس لیے اگر وہ مومن ہے, نیک بندہ ہے, تو اس کو معونت کہا جائے. مگر معونت میں تو وہ تو ہم بولنا سیکھیں گے تو سامنے والا سمجھے یا نہ سمجھے اس کی باری آئے گی, ہمیں ہی نہیں آتی. تو ہم ہر بات کو بولتے ہیں کہ یہ کرامت ہے, تو یہ بھی اس اصطلاح کے معاملے میں تو ہٹ کر ہے. مگر اب غیر نبی کے اس فعل کو جو عادتاً محال ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں. عرف عام میں ان کو مطلب یہ شعور نہیں ہوتا کہ نبی کے لیے خاص یہ لفظ ہے, تو شرن کیا حکم اس پر کوئی لگے گا؟ کیا حکم لگا اس پر؟ ذرا اس کو جب بولو کہ اس کو نبی سمجھتے ہو, نانا تو بات ہو, وہ تو یوں کہ نبی تھوڑی سمجھتے, سو بولتے ہی معجزہ ہیں یہ لوگ, عام لوگ جو ہیں. کرشمہ یہ لفظ آسان ہے جو کسی یعنی کہ مخصوص وہ نہیں ہے, اصطلاح نہیں ہے. تو ایسے موقع پر جب کسی عام آدمی سے بھی صادر ہو جائے تو اس کو آدمی کرشمہ کہہ لے, تو شاید یوں ان اصطلاحوں کے غلط استعمال سے بچ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پر ٹیلی فون پر سوال کرنے والے اسلامی بھائی اسلام کہتے ہیں, کیا اس سلام کا جواب موتکف اور مدنی چینل کے ناظرین پر واجب ہے جواب دینا؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے بھی جب کوئی کسی قوم کو سلام کرے نا, تو اگر ان میں سے ایک جواب دے دے تو یہ کافی ہوتا ہے. اگر کسی کو مخصوص کر کے سلام کرے تو پھر اسی مخصوص پر جواب واجب ہوتا ہے. تو یہاں جو ٹیلی فون پر سوال کرتے ہیں, یہ میں تو آج تک یہی سمجھا ہوں کہ جس سے وہ سوال کر رہے ہیں سلام اس کو کر رہے ہیں, بظاہر قرینہ تو یہی ہے. ہاں پیارے باپا جان السلام علیکم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان سب پر تو جواب کی صورت ہی نہ رہی. تو اس لیے جس کو سلام کیا گیا تو ٹیلی فون پر تو یہی قرینہ ہے کہ جس سے سوال پوچھ رہے ہیں اس کو یہ لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہی جواب دے, جبکہ وہ سلام درست ہو. وہ سلام بھی تو غلط کر رہے ہوتے ہیں, کئی لوگ سلام کے تلفظ ان کے غلط ہوتے ہیں. تو جب سلام کے تلفظ ہی غلط ہوں گے کہ وہ سلامتی والے معنی ہی نہ بنیں گے, تو پھر وہ جواب بھی واجب نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, یہ گروی مکان لینا کیسا ہے اور اس کا کوئی شرعی طریقہ کار ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں. گروی تو کسی چیز کے لیے گروی رکھتے نا. ہمارے پنجاب میں نا ادھر یہ مکان اور دکانیں وغیرہ گروی لی اور دی جاتی ہیں, مطلب کرائے کے بغیر بطور ایڈوانس جیسے ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے گروی میں، اور مدت پوری ہونے کے بعد پوری رقم واپس لوٹا دی جاتی ہے بغیر کرائے کے. سود کی کوئی صورت ہے؟ سود کی ایک صورت ہے یہ بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. پیارے باپا جان، کسی مسلمان کو اگر خون کی ضرورت ہو یا ہو جائے، تو کسی مسلمان کا خون نہ مل رہا ہو، تو غیر مسلم کا خون لگا سکتا ہے؟ اگر لگا سکتا ہے تو پہلے غیر مسلم کا خون لگا چکا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوں. خیر، اول تو یہ خون کا مسئلہ بڑا ہمارے کا تو لا رہا ہے، بہت سے ہمارے علماء تو اجازت دیتے ہی نہیں خون کی، لیکن اب یہ کہ یہ ایک طریقہ علاج ایسا عام ہو گیا تو کئی علماء نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، مگر وہ کہ شدید ضرورت ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو اب بہتر یہ کہ مسلمان کا مل جائے. اگر مسلمان کا نہیں ملتا تو پھر غیر مسلم کا لے لیا جائے، اور خریدنے کی تو اجازت پھر بھی نہیں ہے. اچھا اچھا، دینے والے کو پھر اجازت مل جائے گی، لینے والے کے لیے تو وہ حرام ہے پھر بھی، کیونکہ وہ اس کی بے نہیں ہو سکتی نا، یہ مال متقوم بھی نہیں ہے نہیں. تو سخت ضرورت کے تحت خریدا بھی جا سکتا ہے جبکہ مفت نہ ملتا ہو. تو واقعی خون کی ضرورت ایسی ہے کہ اس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ مریض مر جائے گا، اور بعض اوقات تو احتیاطاً رکھتے ہیں خون، وہ آپریشن میں ضرورت پڑے یا نہ پڑے وہ رکھتے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ایٹ اے ٹائم اس کے گروپ کا خون ملنا مشکل ہوتا ہے تو وہ بندہ دم توڑ دے گا، یہ بھی ضرورت میں آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو اسلامی بہن یہ کہتی ہے کہ اگر میری یہ منت پوری ہو جائے تو میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا یا جو چڑھاوا چڑھاؤں گا، تو برائے کرم اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شرعی منت نہیں ہے، اس کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہے. البتہ یہ کہ کسی کے ذریعے چادر بھجوا دے تو صحیح ہے، اچھی بات ہے، خود نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. السلام علیکم. پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جادو اثر نہ کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بہت سارے اوراد ہیں جو کہ اپنے شجر قادریہ میں بھی موجود ہیں. روزانہ صبح شام تین مرتبہ یہ پڑھ لیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی، و اہلی، و مالی. تو انشاءاللہ یہ جن چیزوں کے لیے آپ نے یہ پڑھا انشاءاللہ اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. تو جادو بھی ضرر پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے اوراد اس میں شجر قادریہ میں لکھے میں جو پابندی سے پڑھتے رہیں گے اوراد تو انشاءاللہ امید ہے کہ حفاظت کا سامان ہوتا رہے گا. حصار بھی ہے نا. احصار پڑھنے کا ہے سوتے وقت، وہ بھی بہت مفید ہے. نماز کے بعد بھی پڑھنے کا بابا؟ جی نماز کے بعد پڑھنے کے اوراد ہیں، صبح شام پڑھنے کے اوراد ہیں، سوتے وقت پڑھنے کے اوراد ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان رہنمائی فرمائیں کہ کیا قرض لے کر اعتکاف یا مدنی قافلے کے اخراجات جمع کروا سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا. اب اگر قرض لوٹانے کی نیت ہے تو حرج تو نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ پاپا آپ نے فرمایا کہ عورت کو موزے دستانے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی عورت اکیلی کمرے میں ہو تو کیا پھر بھی اسے موزے دستانے پہننے ہوں گے؟ جن ستر کو جو چھپانا ہے، ان کا ستر تو سر کے بال بھی چھپانے کے، ان کے کان بھی چھپانے کے، چہرے کی ٹکلی وہ کھلی رکھے گی، موزے دستانے تو ہاتھ، ہاں ہتھیلیاں، پاؤں کے پنجے یہ تو کھلے رکھ سکتے ہیں نا، پشت قدم جیسے. تو میں نے کہا ہے کہ وہ موزے دستانے پہن کر عورت نماز پڑھے، ایسا کوئی مسئلہ آیا تو نہیں ہے مدنی مذاکرے میں. کسی کو یاد ہے کوئی ایسا مسئلہ کیا ہو میں نے؟ ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ چلا نہیں ہے. تو یہ سائل کو غلط فہمی شاید ہوئی ہے. تو جن ان کے اعضاء کو چھپانا عورت کے لیے فرض ہے نا، وہ چاہے اکیلی ہو چاہے دکیلی ہو، وہ چھپانا ہی ہوگا نماز میں اس کو، اور موٹی چادر میں چھپانا ہوگا. یہاں تک کہ اگر باریک دوپٹہ پہنا اس نے سر پہ اوڑا اور سر کے بال چمک رہے ہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ اکیلی ہو بند کمرے میں ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ جب فرض نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو یہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ اپنی صفیں سیدھی کر لیں، تو تراوی کی جماعت میں یہ اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیر. افضل ہے کہ وہ جماعت جب کھڑی ہو تو یہ سنت بھی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں درست فرماتے تھے، اور جس طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں درست فرماتے تھے اس طرح تو خیر کوئی بھی کرتا ہو تو پتہ نہیں ہے. بالکل باقاعدہ اس طرح وہ اتنا صحیح کرتے تھے. اب تو ایسی یعنی کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے کہ چار آدمی بھی ہوں تو وہ صحیح کھڑے نہیں ہوتے، آگے پیچھے ان کی ایڑیاں ہو جاتی ہیں، صفیں درست ہو ہی نہیں پاتی. یعنی کہ ایسا ہے نا کہ مایوسی ہو گئی ہے کہ مطلب یعنی کہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ صفیں ہم درست کر سکیں، ایک صف بھی درست نہیں ہوتی. اب یہ تو بہت بڑی صف ہے نا، چھوٹی صفیں بھی ہوتے نا، چار پانچ افراد ہوں بھلے وہ کوئی بھی ہوں، اہل علم بھی ہوں، میرا بہت تجربہ ہے اس میں، اہل علم ہوتے کوئی بھی ہوتے، چار آدمی بھی اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں جو دیکھتا ہوں تو صف درست نہیں ہوتی. جیسے صف درست کرنے کا حق ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ معاف فرما ہمارے گناہوں کو، صف درست کرنا واجب ہے. گیپ نہیں ہونا چاہیے، گیپ بھی ہوتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، یعنی کندھے بالکل ایک دوسرے سے جوائن ہوں، رگڑ کھا رہے ہوں، ایسا ملے ہوئے ہوں بالکل، کہاں ملے ہوئے، گیپ ہوتا ہے. آپ نوٹ کرنا، آپ خود اگر کہیں ایک طرف وہ جمائیں گے بھی نہ کندھا تو دوسرا گیپ آپ کے لیے ٹینشن کا باعث کر دے گا، وہ گیپ کر دے گا. پتہ نہیں یعنی کہ ہر نماز میں بتایا جاتا ہے لیکن سنی انسنی. ہم لوگ یہاں سمجھاتے ہیں کہ جنت کی طرف دوڑو کہ نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور صفیں درست کرو, تو یوں وہ بیچ میں کھڑے ہو کر جسے ان کی نظر وہ میلوں تک نہ دیکھ لیتی ہو کونے کھانچے, تو یوں کرتے ہیں. ارے بھائی آپ بڑھو گے تو پتہ چلے گا اندر جگہ ہے. تو بھی ایک تعداد ہے جو بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی, ان کو کتنا ہی مطلب ہے کہ وہ ابھارو لالچ دو ثواب کی, ان کو ہرس دلاؤ, یہ نہیں مانتے. جمعے کو آپ دیکھتے رہتے ہوں گے تماشے, مانتے ہی نہیں, کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. بھائی وہ پیچھے تین چار پانچ صفحے ختم کر دو آخری, تو سب سے آخری صفحے وہ بھی ختم نہیں کرتے, کیا علاج کرے؟ وہ لگتا ہے وہ یہ سمجھتے ہم کو نہیں کہہ رہے. ہاں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں بےچارے گھبرا کے کہ کس کو کہا جا رہا ہے. بہت کہنے کے وہ ہرس نہیں ہے, ہمیں ثواب کی ہرس جو ہے وہ ماری گئی, نوٹوں کی ہرس غالب آ چکی ہے, دولت کی ہرس غالب آ چکی ہے. اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, اور واقعی جو صفوں کا گیپ بند کرنے کے لیے بڑھتا ہے وہ جنت کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے. جو صفوں کا خلا بند کرے اس کے لیے مغفرت کی بشارتیں, لیکن نہیں مانتے نہیں بڑھتے. صحیح کہہ رہے بابا, لوگ پیسہ کمانے کے لیے گلی محلے علاقے شہر ملک تک چھوڑ دیتے ہیں, لیکن یہاں پر کوئی چند قدم چل کے اپنی پچھلی صف کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بہار شریعت میں سے کچھ روایتیں آپ کو پیش کرتا ہوں. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 579, میں اس کو مختصر کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ عز و جل اس کے فرشتے صفحے اول پر درود بھیجتے ہیں, لوگوں نے عرض کی, اور دوسری صف پر فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے صفحے اول پر درود بھیجتے ہیں, لوگوں نے عرض کی, اور دوسری پر فرمایا اور دوسری پر, اور فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈوں یعنی کاندھوں کو مقابل یعنی ایک سیدھ میں کرو, ایک دوسرے کے سامنے کرو, اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ, اور کشادگیوں یعنی گیپس کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے. ایک تو ہوتا دمبا جس کے پیچھے چکی ہوتی ہے, اور ایک دمبا ہوتا ہے جس کے پیچھے چکی نہیں ہوتی, خالی دم ہوتی ہے, اون ہوتا ہے اس پر دمبے کی طرح, اس کو بھیڑ بولتے ہیں. تو بھیڑ کے بچے کی طرح شیطان وہ گیپ میں داخل ہو جاتا ہے, لیکن یہ قوم ہے کہ وہ کس سے مضبوطی نہیں کریں کیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے ہیں. نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تیر کی طرح سیدھی کرتے, یہاں تک کہ خیال فرمایا کہ اب ہم سمجھ لیے. پھر ایک دن تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر کہیں کہ ایک شخص کا سینہ سب سے نکلا, دیکھا فرمایا اے اللہ کے بندو صفیں برابر کرو یا تمہارے اندر اللہ تعالی اختلاف ڈال دے گا. تو یہاں سینہ آگے نکلنا کیا, تو بندے کا بندہ ہی آگے نکلا ہوا ہوتا ہے, کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کسی کا, وہ کوئی تکی نہیں ہمارا. تو اب دیکھو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کا کتنا اہتمام فرماتے تھے کہ ایک کا سینہ نکلا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ صفیں برابر کرو تمہارے اندر اللہ, یا صفیں برابر کرو یا پھر تمہارے اندر اللہ تعالی اختلاف ڈال دے گا. ایک حدیث میں فرمایا صفیں برابر کرو کہ صفیں برابر کرنا تمام نماز سے, یعنی نماز کو مکمل کرنے سے اس کا تعلق ہے, کامل و اکمل کرنے سے اس کا تعلق ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا جو صف کو ملائے گا اللہ تعالی اسے ملائے گا, اور جو صف کو قطع کرے گا یعنی کاٹے گا اللہ تعالی اسے قطع کرے گا اسے کاٹ دے گا. اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو صفیں ملاتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں جو کشادگی یعنی گیپ کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا. اور طبرانی کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا. صف میں جو گیپ پورا کرتا ہے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. لیکن ہماری ہرس پیدا ہی نہیں ہوتی ہم کو کہ ہم جنت میں گھر حاصل کریں. جس کے لیے جنت میں گھر بنے گا یقینی طور پر اس کا ایمان بھی تو محفوظ ہو گیا نا, جبکہ گھر بنے گا. کہ بغیر ایمان کے تو جنت کا داخلہ بھی ممکن ہی نہیں, جنت کا داخلہ تو گھر ملے گا ہی نہیں. تو کتنی پیاری بشارتیں ہیں. افسوس ارے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح صفے درست کرتے تھے, ہم نہیں کرتے. میں نے کہا نا ہم اس طرح تو کرتے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے تشریف لے جاتے اور ہمارے مونڈے یعنی کندھے یا سینے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے مختلف کھڑے نہ ہو کہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے, اختلاف میں پڑ جائیں گے. ایک حدیث میں فرمایا اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کر دے یعنی گیپ کو بند کر دے. جو صف کی کشادگی بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی. اب مغفرت کروانے کا جذبہ, جنت میں گھر بنانے کا جذبہ ہے تو صفوں کو درست کرنے کا ذہن بنائیے, خوب ذہن بنائیے. اور صفوں میں بالکل خلا یعنی گیپ نہیں رہنا چاہیے, کشادگی نہیں رہنی چاہیے. اور جب تک کونے تک صف پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب چونکہ احتکاب میں تو رش بہت ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو بھی گیا تو صفیں ہماری انشاءاللہ امیدیں پوری ہوتی رہیں گی. لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی رہی تو ہمیشہ کے لیے آپ اپنا ذہن بنائیں, ناظرین بھی ہمارے مدنی چینل کے ذہن بنائیں کہ جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو پیچھے صف میں نماز شروع خود بھی نہ کریں, دوسرا کر رہا اس کو بھی انفرادی کوشش کر کے باز رکھیں. بابا آپ کو اس کا تھوڑا بہت ہوگا تجربہ کہ جب جیسے آپ نے کندھے سے کندھا مس ٹچ کیا ہوا رکھنا جیسے واجب ہے, اب جب ہم کسی سے کندھا ملانے کے لیے اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ دو قدم ادھر ہٹ جاتا ہے, سرک جاتا ہے. اتنا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تھوڑی جگہ چاہیے. یہاں اوپر بھی جو اسلامی بھائی آتے ہیں نا تو اس میں ہر اسلامی بھائی مستقل تو نہیں ہوتا, بدل بدل کے بعد آ جاتے ہیں, مہمان آ جاتے ہیں ایسے خاص, تو ان کا تجربہ ہے میرا کہ یوں کرو تو وہ یوں ہٹتا ہے, پھر یوں کرو تو یوں ہٹتا ہے, مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو پھر اب مجبور ہے اس کو دیوار سے لگاؤ اور کیا, جب دیوار دبا کے بڑھے گا کیسے, یا پھر سمجھانا پڑتا ہے. میں تو کوشش کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی دونوں ملا کر رکھ لیں اپنے کو, اگر اس کی ایڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں یہ کیا کریں, اپنی بھی ایڑیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ ایڑیاں جب آگے پیچھے ہو جائے نا تو جیسے ہی توجہ جائے نا تو دوران نماز بھی اس کو درست کیا جا سکتا ہے. آپ کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ کالی پٹی کے اگلے سرے پر ایڑی رکھیں تو اگلے سرے ہی پر آپ ایڑی رکھیں, اگر بالفرض نماز میں آگے پیچھے ہو گئی تو فوراً آپ درست کر لیا کریں, ایڑیاں اپنی سرکا لیا کریں. ورنہ تو یہ کہ جس کو دھکا لگا وہ تھوڑا یوں پیچھے ہٹ گیا تو وہ پیچھے بڑھے گا, اب تو بھائی وہ یا کیل کٹے گا مجھے ہٹنا نہیں ہے تو صفے تو بالکل عجیب تماشا بن جائیں گے. تو اس لیے وہ سرک کر کھسک کر آپ سب درست کر لیا کریں. اور اب یہ چونکہ 1000 کے آس پاس معتکف تو 30 دن کے لیے تھے یہاں پہلے سے, تو پھر بھی مسجد چونکہ ہماری بہت بڑی ہے آسانیاں تھیں. اب تھوڑا آزمائش کے دن آ گئے یہ 10 دن, اب شاید ہزاروں اور آ جائیں. تو اس صورت میں جو سمجھدار ہوں گے نا, گناہوں سے بچنے کا جن کا ذہن ہوگا, فضیلت پانے کی تڑپ ہوگی, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے اس کا جذبہ ہوگا, انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ مدنی مذاکرے ہوں گے, مدنی حلقے ہوں گے, مناجاتیں ہوں گی, اس میں اپنی جگہ اور وہ بھی کالی پٹی پر لیں گے, کالی پٹی پر وہ بیٹھے رہیں گے یا لال پٹی وہ ستونوں کے پاس ہم نے بنائی ہے مجبوراً کہ کالی پٹی غلط جگہ بنی ہوئی تھی تو اس جگہ وہ کالی لال لکیر یا کالی پٹی پر بیٹھیں گے اور وہیں نماز پڑھیں گے یہ اس میں آسانی ہو جائے گی. جو آپ نے کالی پٹی چھوڑی اور آ کر بیچ میں بیٹھے پھر آپ یہ پیچھے آؤ گے تو یا آپ کو غصہ آ جائے گا وہ جگہ نہیں دے گا یا اس کو غصہ آ جائے گا اگر جگہ نہیں پھر بھی غصہ پڑتا ہے تو یہ پھر وہ مسجد میں بدنظمیاں دل آزاریاں اور گناہوں کی صورتیں بننی شروع ہو جائیں گی کہ بڑا ضدی یار ہٹتا ہی نہیں ہے نے اتنا بولا ہوا نہیں جگہ نہیں پاؤں پھیلا کے کھڑا ہو گیا تو یہ غیبتیں تومتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جہنم میں لے جانے والے کاموں کا ایک سلسلہ چل پڑے گا. کیونکہ آپ احتکاب میں آئے ضرور ہیں لیکن شیطان جو اپنے ساتھ شیطان ہوتا ہے نا ہمزاد وہ قید نہیں ہوتا اور نفس امارہ تو یہ مل کر بھی گناہوں میں تو جھونکتے رہتے ہیں تو یوں رمضان میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں اگرچہ زور ٹوٹتا ہے گناہوں کا. تو اس لیے کالی پٹی مت چھوڑنا اپنی اتنی مہربانی کرنا جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں. اب سونے وقت سوتے وقت تو وہ مجبوری ہے لیکن سوتے وقت بھی اپنے ایثار سے کام لینا ہے یہ نہیں کہ آپ کو 20 دن اور ہو چکے ہیں تو اب بولو گے نہیں میں تو اتنی ہی جگہ دوں گا میری اتنی جگہ اتنی جگہ ہی ہے نہ آپ کی جگہ ہے نہ میری جگہ ہے یہ میرے رب کا گھر ہے بیت اللہ ہے اللہ کی مسجد ہے یہ عبادت کی جگہ ہے. اور ابھی آپ نے روایت میں بھی سنا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ تو جس چیز میں نرمی ہوتی ہے حدیث میں اس کو زینت بخش دی ہے جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو آپ زینت والا کام کریں بدنمائی والا کام نہ کریں کہ اگر آپ نے اس میں کوئی ایسی سختی کر دی جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو گئی اور آپ اس سختی کرنے میں حق بجانب نہ تھے تو پھر وہ گناہگار بنیں گے جہنم کے حقدار بنیں گے کہ مسلمان کو ناحق ایذا پہنچانے کی سزا بہت سخت ہے. تو اب یہ کہ پہلے سے زیادہ آپ نے نرم ہو جانا ہے اپنے متقفین اسلامی بھائی جو بے شمار آ چکے ہیں اور ان سے زیادہ تعداد میں شاید اب پہنچے ہو سکتا ہے اندر تو ان سب کے ساتھ آپ نے بیچ بیچ جانا ہے اور ایک طرح سے سمجھو آپ نے اب 20 دن آپ یہاں رہ گئے نا تو آپ اپنے آپ کو میزبان تصور کریں یہ آپ کے مہمان. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو مہاجر اور انصار کے واقعات تو پتہ ہی ہوں گے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ پہنچے تھے تو مہاجرین نے ان کا کس والہانہ انداز پر خیر مقدم کیا تھا اور کیسی کیسی ان کی خدمتیں کی تھی. آدھا آدھا مال تقسیم کر دیا آدھا آدھا دو مکان ہے تو ایک مکان دے دیا جتنی رقم ہے وہ آدھی جتنا لباس ہے وہ آدھا آدھا اور ایسی مزے کی انہوں نے تنصیف اور مثالی تنصیف کی تھی انہیں ایسا مثالی آدھا آدھا کیا تھا کہ جیسے جس کے پاس یعنی ایک مہاجر ایک انصار اس طرح تقسیم ہوئے تھے تو جس کے پاس آدھا دو بیویاں تھیں اور اس کے پاس نہیں ہوتی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی کے لیے اس کو پھر اس کی منکوہ بنایا اس کو اس طرح یعنی کہ تقسیم کی مثال قائم کی ہمارے انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے. تو ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے نہ کہ وہ تو آپ بھی اپنی جگہ بھلے آدھی تقسیم ہو جائے آپ کے پاس پاؤ رہ جائے آپ کو کڑو بیٹھنا پڑے یہ چند دن کے باہر ہے اس کے بعد تو پھر سب سما سونا سونا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کریں اور ادھر ایسا مضبوط مدنی ماحول بنائیں کہ ایسے کئی اسلامی بھائی یقین مانے آئے ہوں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن کہ انفرادی کوشش کے ذریعے لائے گئے ہوں گے ترغیب ملی ہوگی مدنی چینل دیکھ کر ان کو جذبہ پیدا ہوا ہوگا اور وہ اعتکاف کے لیے آ پہنچے ہوں گے. ابھی آ گئے تو آ گئے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پا گئے. اب یہ ایسے اٹھیں بن کر کے نماز تو آئندہ کیا چھوٹے جتنی پچھلی نمازیں وہ بھی قضا عمری کا ذہن لے کر یہاں سے جائیں اور گناہ بھری زندگی سے تائب ہو کر سنت بھری زندگی اپنائیں. یہ آپ کو یہ سب کرنا ہے. ہم تو یہ مائک سے جو تھوڑا بہت بولیں گے بولیں گے لیکن آپ کو بھی ان کے پاس وقت دینا ہے انفرادی کوشش کرنی ہے ان کو محبت دینی ہے شفقت دینی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ویسے بھی یہ قیامت کے دن حق کے پڑوس یہ بھی حق کے جوار کا بھی سوال ہوگا کہ یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی جیسے بس میں بھی دو مسافر بیٹھ گئے نا آج یا ایک دوسرے کے پاس, تو ان کے بارے میں سوال ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو آپ کا پڑوس ملا ہے تو آپ نے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچایا, اس کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا؟ تو یہ دس دن آپ کے پاس آئیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, حقوق کے جوار, حقوق کے پڑوس کا خیال رکھیں, اور خود بھلے تکلیف اٹھانی پڑ جائے آپ اٹھا لیں, ان کو آسانی دیں. جنہوں نے میرے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی ہے مدنی قافلوں میں, ان کو شاید یاد ہوگا اگر کوئی اکا دکا ہوں تو اس میں سے, کہ میں جن دنوں بسوں میں اور سفر کرتا تھا الحمدللہ میری یہ ترکیب ہوتی تھی کہ پہلے استائی بھائیوں کو سوار کرتا تھا, سب سے آخر میں سوار ہوتا تھا بس میں ویگن میں, جب تک سب کو سیٹیں نہیں مل جاتی تھی اس وقت تک میرا معمول تھا کہ میں سیٹ پر نہیں بیٹھتا تھا, بلکہ اپنے سائے بھائیوں کو سیٹوں پر اصرار بٹھاتا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا آپ نے بیٹھنا, وہ بیٹھتے تھے اور پھر جگہ نہیں ملتی تھی, یا کھڑا رہتا تھا یا میں نیچے بیٹھ جاتا تھا. اگر کسی نے میرا یہ انداز دیکھا ہے تو آپ میں سے کوئی زندہ ہے سب جس نے دیکھا ہو؟ ایک بھی نہیں دیکھا ہے ماشاء اللہ. حاجی امین نے بھی دیکھا ہے؟ حاجی امتیاز نے بھی دیکھا کہ اندر بھی ہے الحمدللہ. تو یہ تین چار سائے بھائی پرانے سائے بھائی جو ہیں یہ تائید کر رہے ہیں میری, تو آپ لوگ نعرہ لگاتے ہو جان بھی قربان ہے, جان آپ کو مبارک ہو, تو ایثار کی عادت ڈالو. تو آپ کی ترغیب کے لیے میں نے یہ عرض کیا کہ کام اس طرح ہوتا ہے, اگر کسی کے دلوں میں اترنا ہے نا آپ کو تو یوں کر کے وہ ٹیک لگا کرو, کونیاں پھیلا کرو, کونچے مار کر آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے, یوں ہو کر سکڑ کر آپ دل میں اتر سکتے ہیں, دل کا دروازہ بہت چھوٹا ہے, ایک دم سکڑ کر اندر داخل ہو جائیں, پھر آپ ان سے جو کام لینا چاہیں لیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کرنا ہے, کرنا ہے, کرنا ہے. کسی قسم کی جھگڑے کی, بد مزگی کی, منہ ماری کی نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ اللہ کے گھر میں, باہر کے گناہ اور یہاں کے گناہ میں بھی ہلاکت زیادہ ہوتی ہے, پھر غیر رمضان اور رمضان کا بھی فرق ہوتا ہے. تو یہاں یعنی کہ نیکی کا بھی الحمدللہ اجر بہت بڑا ہے, تو گناہ کی ہول ناکی اور اس پر سزا کی حقداری بھی بڑھ جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ مسجد میں بہت سارے کام جو مسجد کے باہر جائز ہوتے ہیں یا ناجائز ہو جاتے ہیں, بہت سارے کام جو غیر معتکف کے لیے حلال ہوتے ہیں معتکف کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہت سنبھل کر اعتکاف کرنا, اعتکاف کے معنی ہے دھرنا مارنا, اور دھرنا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے, اور یہ دھرنا مارا ہے کہ یا اللہ بس ہم تیرے کرم سے یہاں سے بخشے بخشائے جانا چاہتے ہیں. اب جس کو بخشے بخشائے جانا ہے, مغفرت بھی کروانا ہے, تو اس کو بھی آنکھ دکھائی, اس کو دھمکی دی, اس کو مونچھوں میں تاؤ دے کر بولا کہ تو بس چاند رات کو تو باہر نکلے گا, تیرے کو بتاؤں گا, تو پھر یار آپ کیسے بخشے بخشائے یہاں سے جا سکیں گے؟ سوچو تو صحیح. تو آپ کو تو بھلے اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کرنا, اپنی قوت کا اظہار نہیں کرنا, بلکہ نرمی نرمی نرمی, سختی کو ابھی نہیں پھینکا باہر, تو موقع ملے تو بس جلدی جلدی, یا ایسا کہ میرے پاس جمع کرا دو. جس کے پاس سختی ہے, غصہ ہے, وہ تصور میں بس بولو کہ میں نے الیاس کے پاس جمع کروا دیا, یہ اجازت دے گا تو سختی کروں گا, یہ اجازت دے گا تو غصہ کروں گا, ورنہ بس میں نے وہ نرمی کا تحفہ لے لیا ہے, اور نرمی لینی ہے, نرمی کرنی ہے. ہے فلاح و کامرانی نرمی ہو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, کسی کشتی ہو محمد کی نگہ بانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, نرمی و آسانی اپنائیں گے اور انشاءاللہ مصطفیٰ کی نگہ بانی میں ہماری کشتی مدینے کی طرف بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور مدینے جا کر پھر آقا کے ساتھ ان کے کرم سے آقا کے پڑوس میں بقی میں سوئیں گے, اور پھر انشاءاللہ سب سے پہلے صدیق اکبر اور فاروق اعظم اٹھیں گے سرکار کے ساتھ, پھر انشاءاللہ اہل بقی اٹھیں گے, اس میں اپنے بھی شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ اس شان سے سرکار کے پیچھے محشر میں پہنچیں گے, اور پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تو اعتکاف میں ایک سے ایک ہیرے آتے ہیں اور میں صحیح بولتا ہوں کام دکھاتے ہیں اور بہت کام ہوتا ہے. اب جیسے ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی فضیل صاحب, یہ پہلے سب سے پہلے بس وہی عام لڑکے جو ماڈرن ہوتے ایسے ہی تھے. یہ مجھے خود فرما دیا انہوں نے کہ میں نے پہلے سب سے پہلے اعتکاف کیا تھا اسلام بھائیوں کے ساتھ. آج اللہ کا فضل ہے, اعتکاف کی برکت سے ان کو جذبہ پیدا ہوا, مدنی ماحول میں آئے, پھر علم دین حاصل کیا, آج فتوے جاری کرتے ہیں اور مفتیوں کی جو ان کے انڈر ٹریننگ ہے, مفتی نہیں ہے, ان کے فتووں کی تصدیق کرتے ہیں, مفتی بن رہے. یہ اللہ کی شان. تو اعتکاف میں ایک سے ایک آتے ہیں, آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ ویسے ہی وہ پھٹیچر قسم کا لڑکا ہے, پتہ نہیں یہ پھٹیچر نہیں ہے, یہ چیتڑے میں لپٹا ہوا ڈائمنڈ ہے. ہاں اس کو آپ حقیر مت سمجھو, پتہ نہیں یہ گدڑی کا لال کیا کیا اسلام کی خدمت کے کارنامے سر انجام دے دے. کسی حقیر مت جانو, بس وہ اپنی بھی اصلاح کے ساتھ دوسرے کی بھی فکر کرتے رہو. ایک سے ایک انشاءاللہ اعتکاف میں آپ نے وہ اعتکاف کے سمندر میں گوتے لگا کر ہیرے جمع کرنے, تو انشاءاللہ یہ نگینے ہر طرف جڑیں گے اور دنیا میں انشاءاللہ سنتوں کا نور پھیلے گا انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر دی ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک اسلام بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو موبائل فون کے ذریعے کیا اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے؟ سر مسنون تو نہیں ہے, منسوس بھی نہیں ہے, نہ منسوس ہے نہ منسوس, نہ سنت کے زیادہ ہوگی. سنت تو وہ نہیں, امام علی مقام کو آقا کی بارگاہ میں گود میں پیش کیا گیا جب دنیا میں تشریف لائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی رکھا اور غالباً اذان بھی دی, غالباً اذان بھی دی اور کھجور چبا کر ان کے تالو میں لگائی. یہ یاد پڑتی ہے روایت اس طرح کی مضمون کی. تو وہ اذان یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی گود میں لے کر اذان دے بچے کو یا بچی جو بھی نوزائیدہ ہے اس کو, سیدھے کان میں اذان دے, الٹے کان میں اقامت جو جماعت سے پہلے اقامت دی جاتی ہے وہ. اور افضل یہ کہ یہ ان کا عدد سات ہو, سیدھے کان میں اذان, الٹے کان میں اقامت, پھر سیدھے کان میں اذان, الٹے کان میں اقامت, تو اس طرح چار اذانیں ہوں گی اور تین اقامت ہوگی, یہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ. اس وقت بابا مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سڑکوں پر آتا ہوا یہ زبردست ریلا دیکھ رہے ہوں گے متقفین کا, ایسا لگتا ہے جیسے کہ نہیں آپ کا اعلان سن کر نکل پڑے ہیں. اگر یار مسئلہ یہ مجھے تشویش ہے کہ اگر یہ غروب آفتاب تک داخل نہیں ہو سکے تو بےچارے رہ جائیں گے. ابھی تو بابا ریلان مدینہ میں تو ایک دن پہلے آ جانا چاہیے, جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. اور دس دن کا سنت اعتکاف, ایک دن کا نفلی اعتکاف, کچھ نہ کچھ علم دین بھی حاصل ہو جاتا, تھوڑی عبادت اور ہو جاتی. چلو کوئی بات نہیں, اب بھی نکل کر لائن میں لگ جائیں, مگر وہ عصر کی نماز کے وقت تو یہ لائن ختم ہوگی نا, یہ ضروری ہے. جماعت سے تو نماز نہیں, جماعت سے یہ ختم کرنی پڑے گی. آپ ترکیب بنا لو کہ سب یعنی یہ پھر لائن چھوڑیں گے نہیں شاید, وہ ایسی سسٹم بنا دیا جائے, ان کو ٹوکن دے دیا جائے. اب بھی بیٹھے بیٹھے سوجیے میرے کو بھی, جو باہر انتظام کرتے ان کو یہ ذہن میں ہونی چاہیے بات, یہ نمبر کے ٹوکن ہمارے پاس ہوتے ہیں, آپ ہمارے لے لو. امین بھائی آپ لے لو ٹوکن ابھی, اٹھو جب. اور اذان کے ہوتے ہی ان کو ٹوکن دے دیے جائیں اور وہ پھر اپنے ٹوکن کے حساب سے دوبارہ لائن میں لگ جائیں نماز پڑھ کے, اور نماز مسجد کے اندر پڑھیں. بعض لوگوں کی یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں کہ جہاں لائن ہے وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں, تو یہ مسجد کے باہر بھی نہیں, فنا مسجد میں بھی نہیں. جب تک مسجد میں جگہ ہے, ایک صف میں جگہ ہے, تو پیچھے بھی جب نماز پڑھنا جائز نہیں ہے جان بوجھ کر صف شروع کرنا, تو وہ باہر کہاں مطلب اجازت ملے گی. تو وہ سب کے سب. اور یہ ٹوکن جو لیں گے ان کے لیے یہ ضروری ہوگا, یہ امانت ہوگا, ان کو واپس دینا پڑے گا. یہ وہ آواز وہاں پہنچ بھی نہیں رہی ہوگی, وہ اڑو اڑو اڑو باتیں کر رہے ہوں گے. ٹوکن جوخمی بھی ہے ہمارے, وہ بعد میں یعنی کہ یہ واپس ملنے ضروری ہے. تو ایسی کوئی صورت بھی ہو جائے ان کو بار بار کہا جائے کہ یہ ٹوکن جو ہے یہ واپس اپنے مکتب پہ جمع کروا دیں, اعتکاف مکتب جو اپنا. اس میں کوئی اپنا مبلغ منجھے ہوئے دو تین مبلغ لگانے پڑیں گے جو ان سے ٹوکن بھی وصول کرتے رہے, لائن درست کر بھی رہے ہوں گے شاید, ورنہ بیچ میں گھسیں گے, حق تلفیاں کریں گے, دل آزاریاں کریں گے. یہ لڑنے والے مرنے مارنے والے آئے ہوں گے, ابھی ان کو یہاں لا کے پھر کر کے ٹھنڈا کرنا پڑے گا اپنے کو. ایک سے ایک آئے ہوں گے, مکس ہوتے ہیں, بہت شریف لوگ بھی آتے ہیں ماشاء اللہ, جن کو دیکھ کر اپنے کو لگے کہ یار اس کے صدقے بس دعا مانگو. ایسے بھولے والے سیدھے سادے بھی آتے ہوں, اور ایک سے ایک تورم خان اور تیسمار خان بھی آتے ہیں, ہر طرح کے آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کہتے ہیں کہ مسجد میں محراب کی سیدھ میں پوری مسجد میں نہیں سونا چاہیے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟ مسجد میں محراب کی سیدھ میں نہیں سونا چاہیے, یہ سوال کیا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. اب مطلب سونے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سوئے کہ سیدھی کروٹ پر قبلے کی طرف رخ رہے, منہ چہرہ قبلے کی طرف رہے. تو اگر کوئی سر قبلے کی طرف کر رکھ کے سوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس میں جائز ہے. مگر بہتر طریقہ وہی جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ توجہ نہیں دی. ہاں نہیں, میں جو مطلب صفوں میں بغیر چیکنگ کے تو اندر نہیں آ سکتے, یہ تو ہے. وہ سامان کیا کریں گے, یہ چھوڑیں گے چوری ہو جائے گا. تو ان کے اوپر لازم ہے کہ جماعت یا اطراف میں, یہاں بھی مسجدیں اپنے, تو وہاں عصر کی جماعت سے پڑھ لیں نماز. ساڑھے پانچ بجے جماعت ہے یہاں پڑوس میں, تو یعنی بغیر چیکنگ کے اندر نہ بھیجا جائے. بالکل توجہ نہیں رہی کہ چیکنگ کری اسی لیے رہے ہیں, اور لائن بھی سیل لگے تو جماعت کے وقت لائن کیسے ختم کر دی جائے؟ تو سارے مسجد میں آئیں گے, اس میں پتہ نہیں کون آ جائے, اور یہ بیچارے کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے. تو یہ حاجی امین کو آپ بول دو, یہ تو تشریف لیں گے ترکیب بنانے کے لیے. ترکیب بنا دو, تو آپ سمجھا دو کہ یہ بغیر چیکنگ کے اندر نہیں ہے. اندر نہیں ہے کوئی بھی, نماز کے لیے بھی آئے تو اندر, کیونکہ وہ سامان اتر سامان چیک کرنے میں تو دیر بھی لگ جاتی ہے. یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے اور جلدی آ جاتے تاکہ جماعت مل جاتی ان کو. پاپا پتہ ہوتی ہے کہ فلائٹ اتنے بجے ہے, ساری چیکنگ ہوں گی, تو آدمی اس حساب سے ایئرپورٹ پہ جاتا ہے نا کہ مجھے سارے پروسیس سے نکل کے مجھے فلائٹ آن ٹائم لینی ہے, فلائٹ بھی انتظار نہیں کرتے. فلائٹ پیسے لیتی ہے, اور اگر نہ جاؤ ٹائم پر تو پیسوں کی کٹوتی ہوتی ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے نا, یہاں تو بیٹھے بیٹھا اپنے بریانی اکیلا نہیں ہے ان کو, تو یہاں کیوں یہ جلدی آئیں گے؟ پھر بھی بولیں گے بریانی ٹھنڈی دیتے ہیں یہ لوگ, تو ٹھنڈی گرم کہاں سے لائیں؟ وہ ہزاروں کے تھال ایک ساتھ دیکھ میں سے گرم گرم کیسے نکلیں گے؟ کیا کوئی حل ہی سمجھ میں نہیں آتا, کیا کریں؟ کون سی خوشبو استعمال کرتا ہوں میں؟ میری ایک نہیں ہے خوشبو, مختلف خوشبوئیں استعمال کرتے ہوں. ایک فکس نہیں ہے, ایک یعنی فکس ہو بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ یہ خوشبو کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر پہلی بار لگاؤ تو بڑی اچھی خوشبو دے گا, دوسری بار پھر دے دے گا, آہستے آہستے پھر یہ ہوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو خوشبو نہیں آتی, ناک اٹ جاتی ہے, مانوس ہو جاتی ہے, پھر پتہ نہیں لگتا. تو اس لیے وہ مختلف قسم کی خوشبوئیں آسانی ہوتی ہے اس میں. اب جیسے میں نے خوشبوئیں لگائی ہوں گی, ابھی میرے تو آتی رہتی ہے, لگاتا رہتا ہوں, دوسروں کو آتی ہوں گی, مجھے اتنی نہیں آتی, کوئی نئی لگاؤں تو کچھ دیر کے لیے آ گئی تو آ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عرفان رمضان ہے, میں لاہور سے بادامی باغ سے بول رہا ہوں. مجھے نا ایک بات پوچھنی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہو نا وہ ہی زکات دے سکتا ہے, تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, میرے پاس کم سے کم بھی نا 10 یا 15 ہزار بھی آتا ہے, تو میں نا زکات وغیرہ دیتا رہتا ہوں. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم پر جائز نہیں ہے, مجھے بس اسی سوال کا جواب دیا تھا. لاکھ روپے کی قید نہیں ہے, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی یہ یا اس کی کوئی اس کی رقم اگر ہوائی جے اصلیہ نے جو اصلی ضرورتیں ہوتی ہیں ان سے فارغ ہو اور ان پر پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب 52.5 تولے چاندی کی رقم غالباً 29-30 ہزار کے آس پاس آج کی تاریخ کے حساب سے بولتا ہوں, یہ پتہ نہیں وی سی ڈی تو کب تک چلتی رہے. تو یہ 1431 ہجری کے رمضان المبارک کے 20ویں روزے کو یہ 30 ہزار کے آس پاس اس کی رقم چاندی کی بنتی ہے, 52.5 تولے چاندی کی. تو اس کو جب اتنی رقم کسی کے پاس ہو اور وہ بھی ضرورتوں سے زائد ہو, جو ضروریات ہوتی ہیں اصلی حاجتیں جو ہوتی ہیں, اور ان پر بھی پھر سال گزر جائے, شرائط پائے جائیں, جیسے قرضوں میں بھی نہ ڈوبی ہوئی ہو, قرضہ ادا کرنا ہے مثلا, بھلے ادا کرنے میں سستی کرتا لیکن ہے قرضہ اس پر, تب بھی زکات فرض نہیں ہوگی, جبکہ وہ نصاب سے کم ہو جاتی ہے قرضہ دینے کی صورت میں ہو جائے گی, یہ اس کو پتہ ہے. تو بہت آسانی اس میں. تو لاکھ روپیہ بھی اگر ہے اور قرضہ 2 لاکھ روپے کسی پر تو زکات خود لے سکتا ہے, دینا تو دور کی بات. تو 10-15 ہزار روپے والا تو اب فی الحال تو اس پر اس حساب سے زکات فرض نہیں ہوگی, چاہے وہ حاجت اصلیہ سے فارغ بھی ہو اس کی رقم, اگر وہ دینا چاہتا تو اس کا نفلی صدقہ ہی ہے. کہ بزرگوں کے سے اقوال ملتے ہیں کہ ہماری تو 100% زکات ہے, تو اس سے مراد وہی زکات فرض والی زکات نہیں ہے, یعنی ہم کچھ رکھتے نہیں ہیں, سب اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں. تو اللہ والے ہوتے تھے وہ, اب بھی ہوتے ہوں گے, تو وہ کچھ رکھتے نہیں اپنے پاس, جبکہ وہ کسی کا ان پر, کیونکہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہو تو ان کو ساری معلومات بھی رکھنی ہوتی ہے, ورنہ تو وہ پھر فرض علوم ہی نہیں جانتا, تو پھر وہ صالح اور عابد اور کہاں کا, وہ تو ہے فاسق جس کو فرض علوم نہیں معلوم. تو ان کو پتہ ہوتا کہ بال بچوں کے حقوق سے بھی وہ فارغ ہے, کوئی قرضہ بھی نہیں, دین بھی نہیں, کسی کا حق ہی نہیں ہے, اور وہ آزاد مطلب یعنی اس کے پاس کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں ہے, تو وہ ساری رقم بھی اگر دے دیتا رہا ہے خدا میں, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے اب سوال کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا, محتاجی نہیں ہو جائے گی, پھنس نہیں جاؤں گا, تو وہ اگر دے دیتا ہے تو مرحبا, 7 کروڑ مرحبا, بڑی اچھی عادت ہے کہ کچھ بھی نہ رکھے, کہ دل ہاتھ خالی اور دل خوش ہو, یہ تصوف کی ایک تعریف ہے کہ جس کا ہاتھ خالی ہو, پلے کچھ بھی نہ ہو اور دل خوش ہو, تو وہ صوفی ہے. وہ آج کل تو وہ خالی داڑھی رکھ لے خشخشی اور لمبی نوکدار ٹوپی پہن لے تو صوفی جی بن جاتا ہے, اس کو خود پتہ نہیں ہوتا صوفی کس کو بولتے ہیں. تصوف تو بہت عمدہ اور اعلیٰ وصف ہے, اور یہ تو اولیاء کرام کا ایک سمجھو کہ وہ صفت ہے تصوف, کہ ہر ایک وہ تیرے گرے نتو خیرے اور مطلب چرچی بھنگڑی کے پاس تھوڑی ہوتا ہے, ٹوپی کے پہنچنے والوں کے پاس تصوف تھوڑی ہوتا ہے, پی کے پہنچتے لگے دم تے مٹے غم دنیا کماوے کھاوے ہم, اس پر کافی تبصرہ پچھلے دنوں اپنا ہوا تھا، جو مزاروں پر اور عرصوں میں وہ شامیہ نے تان کر وہ کش لگاتے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ تو واقعی ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا جان جی، مدنی چینل میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور خاص طور پہ شہری کے وقت آپ کو بہت ہی سنتا ہوں اور بہت ہی دل کو سرور ملتا ہے، اور نگران شورا کو سنتے وقت بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور بابا میرا سوال یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے کیسے انہیں چھٹکارا پایا جائے، تو میری اصلاح فرما۔ مدنی چینل کے تعلق سے حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔ برے دوستوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے نقصانات پر نظر رکھنی چاہیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کنند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حدیث پاک میں بھی ہے، صحبت و مؤثرہ، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، تو برے کی صحبت میں رہیں گے تو اس کے برے اثرات آئیں گے، اچھے کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے زندگی پر۔ اور قرآن پاک میں بھی اس طرح بھی اس کا تذکرہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا، وہ دور رسالت کا واقعہ ہے، شاید وہ ولید بن مغیرہ تھا یا کون تھا، تو وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے دوست نے اس کو تانے دیے، اس کو ورغلایا، اس کو بہکایا، تو وہ پھر مرتد ہو گیا۔ تو اس کا وہ تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ حسرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں فلا کو دوست نہ بناتا۔ اس کے آگے جو آیت ہے اس کا کچھ آیت یاد نہیں ہے، اس میں کچھ مفہوم اسی طرح ہے کہ میں ہائے افسوس، کاش میں فلا کو دوست نہ بناتا کہ مجھے، یعنی کہ مجھے ہدایت مل گئی، اس کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وہ پھر مرتد ہو گیا۔ اور مرتد کا حکم جو ہے وہ اصلی کافر سے سخت ہوتا ہے۔ تو برا دوست جو ہے نا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ بھی غالب انہی کا ارشاد ہے کہ یار مد بدتر از مار بد ہوتا ہے، کہ برا دوست جو ہے نا برے سانپ سے بدتر ہوتا ہے، برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان لیتا ہے، مگر برا دوست بسا اوقات ایمان لے لیتا ہے۔ تو اس لیے بری صحبت میں تو رہنا نہیں چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ غافلوں کے تذکرے پر لعنت اترتی ہے، جب غافلوں کا تذکرہ کیا ہے اس پر لعنت اترتی ہے، تو جب تذکرے کا یہ حال ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت کتنی، اس کی صحبت کا کتنا بوال ہوگا، غافلوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کی موجودگی میں، وہ کتنی مطلب ہے کہ لعنتیں اترتی ہوں گی اور وبال ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے بروں سے تو دوری ہی بھلی، عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیے اور مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی۔ ورنہ برے دوست اگر تھوڑا بہت آپ کے پاس ہوگا تو وہ بھی شاید چھین لیں گے۔ برے آج کل کی بیٹھکیں تو صحیح بات ہے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ایسی ہوتی ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ چار پانچ سات بیٹھ جائیں گے تو کبھی اس پر تنقید کریں گے، کبھی حکومت پر تنقید کریں گے، کبھی کسی وزیر کو نشانہ بنائیں گے اور حکومت کی غلطیاں نکالیں گے، ارباب اقتدار کی غلطیاں نکالیں گے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں اور یوں کرنا چاہیے، جیسے کہ سارے یہ چار پانچ جنے مل کر اپنی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پولیس والا سیٹی مارتا تو بھاگ جاتے ہیں، یعنی وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس بےچارے بس تو اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس پر تہمت، اس کو کھینچیں گے, اس کو شش شش کر کے بلائیں گے, اس کو تنگ کریں گے, اس پہ تانا ماریں گے, اس کا مذاق اڑائیں گے, کہہ کہہ مار کر آدھی رات تک ہنستے رہیں گے اور لوگوں کو نہ سونے دیں گے نہ سوئیں گے خود. تو اس طرح کی بیٹھکوں سے, اس طرح کی بیٹھکوں میں بیٹھنا بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اور قرآن پاک میں بھی واضح طور پر ارشاد ہوا ہے, وَإِنَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالموں سے مراد تفسیرات احمدی میں ہے کہ یہاں ظالم سے مراد کافر, بد مذہب اور فاسق ہے. تو اس لیے بروں کی صحبتوں, فاسقوں کی صحبتوں سے, گالیاں بکنے والوں کی صحبتوں سے, بے نمازیوں کی صحبتوں سے, جھوٹ بولنے والے, غیبتیں کرنے والے, چگلیاں کھانے والے, مسلمانوں کو ناحق ستانے والے, ایزا دینے والے لوگوں کی صحبتوں سے کوسوں دور بھاگیے اگر آپ سدھرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں اور پھر بیٹھے بھی ان بگڑے ہوں پر کے ساتھ, تو پھر یہ کہ خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے, آپ سدھر نہیں سکیں گے. آپ اگر یہ دل میں ہوتا کہ میں ان کو سدھاروں گا تو بھی اس کا بھی چانس نہیں ہے. اس سے کہ پہلے آپ پورے سدھر جائیں, آپ حسب ضرورت علوم حاصل کر لیں, فرض علوم حاصل کر لیں, اور اس طرح مطلب یہ کہ آپ اتنے منچ جائیں مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے کہ اب ان کو آپ رائے راست پر لا سکتے ہیں, تب بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا, ان کی دوستیاں تو پھر بھی خطرناک ہیں, صحبت تو نہیں ٹھیک. وہ اعلی حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ ایک محدث کا قصہ لکھا, ایک محدث تھا, اس نے ایک بد مذہب بد عقیدہ عورت سے شادی کی ترکیب کی, اس کو منع کیا گیا تو کہنے لگا میں اس کو سدھار دوں گا, اپنے مذہب پہ نہ مذہب اہل سنت پہ لے آؤں گا اس کو. تو شادی ہو گئی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محدث جو تھا وہ بھی اسی کی طرح بد مذہب ہو گیا, اور لغائی جو تھی اس کو لے ڈوبی. لغائی کی لگام جو بہت خطرناک ہوتی ہے, تو اس لیے صحبت جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی صحبت سے برباد ہو گیا, بد مذہب ہو گیا. تو بہت یعنی کہ بری ہوتی ہے صحبت جو ہے نا, اچھی صحبت کی ہی ترکیب کریں, برے دوستوں کے نقصانات پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ بچنا آسان ہو جائے گا. ان کو بھی نہ کہیں کہ ہم اب میں تمہاری صحبت میں نہیں بیٹھوں گا, کہ وہ خام اگر لڑائیاں ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, فساد ہوں گے, بلکہ آپ خود ہی کترا جائیں تو وہ کب تک آپ کا پیچھا کریں گے. اب عاشقان رسول کی صحبت میں آ جائیں, ہاں خالی وہ اجتماع کی دعوت دینا, مدنی قافلوں کی ترغیب دینا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے کہ وہ ان کو ضرور دیں, لیکن ان سے وہ گہری دوستیاں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہ رکھیں, اس میں آپ کی بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیضان ہاشمی عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 10 روزہ متقفین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے کون کون سی اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ بابا جان میری ذمہ داری یہاں پہ ضلع نگران کی ہے, مجھے کتنے اعتکاف کے لیے ٹائم پہ تیار کرنے چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیضان رمضان میں کافی متقفین کے لیے نیتیں کی ہوئی ہیں, اب یہ کہ کئی نیتیں تو گھر سے چلنے کی ہوتی ہیں تو وہ تو اللہ کرے کر کے آئے ہوں, جنہوں نے مطالعہ کیا ہو وہ تو میں نے مدنی چینل کے ذریعے درخواست تو دی تھی کہ جن کو اعتکاف کرنا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیت یہ اپنے فضان اعتکاف پڑھ لیں, ورنہ یہ وہ غلطیاں کریں گے, اعتکاف توڑ ڈالیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, پھر پتہ چل گیا تو پچھتائیں گے. تو اس لیے مطالعہ کر لینا چاہیے, پہلے آپ نے پچھلے سال کیا ہو مطالعہ, نئے سرے سے کر لینا بہت بہت بہت مفید ہے, کہ حافظے کمزور ہیں, ہاضمے کمزور ہیں, آدمی بھول جاتا ہے. اب یہ 41 نیتیں لکھی ہوئی ساری پڑھوں گا تو میرا خیال ہے یہ نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اپنے اعتکاف کی عظیم الشان نیکی کے ساتھ مزید اچھی اچھی نیتیں شامل کر کے ثواب میں خوب اضافہ کیجیے. حسب حال آپ بھی کرتے جائیے، جو لائن میں کھڑے اگر آواز جا رہی ہے وہ بھی کرتے جائیں حسب حال، جس جس نیت کا موقع رہا ہے اور آپ وہ کر سکیں گے تو وہ کرتے جائیں. مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ کارڈ میں سے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ مسجد میں جانے کی 40 نیتوں کے ساتھ ساتھ مزید یہ نیتیں کر کے گھر سے نکلیے. اس میں کچھ میں عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کے آخری 10 دن یا پورے ماہ کے سنت اعتکاف کے لیے جا رہا ہوں، یہ گھر سے آنے کی نیت تھی. تصوف کے ان مدنی اصولوں، یہاں بھی نیت کی جا سکتی ہے، تصوف کے ان مدنی اصولوں، الف تقلیل طعام یعنی کم کھانا، با تقلیل کلام یعنی کم بولنا، جیم تقلیل منام یعنی کم سونا پر کاربند رہوں گا. روزانہ 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کروں گا. اب یہ کہ ہر ایک تو پہلی صف میں سمانے سے رہا، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ پہلی صف والوں کو پوچھ لو جنہوں نے وہ ابھی سے پہلی صف سنبھالی ہوئی ہے، کہ آپ لوگ جب استنجا خانے جاؤ تو آپ کی جگہ پر میں کیسے قبضہ کروں، ان سے طریقہ پوچھ لیں. یعنی یہ پہلی صف والے جو وہ پہلے سے بیٹھ گئے، آپ کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. تو یہ جذبے کی بات ہے، تو یہ امید نیت کر کے آئے ہوں گے اس کے. تو جتنا قریب ملے جگہ، دوسری تیسری، کہ پہلے رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، پھر اس کے عین پیچھے جو ہوتا ہے اس پر، پھر اس عین پیچھے والے کے سیدھے ہاتھ والوں کی طرف، پھر الٹے ہاتھ والوں کی طرف، پھر اس بیچ والے کے عین پیچھے ہوتا ہے اس پر، الحاظ القیاس اسی پر قیاس کر لیں. تو جتنا دور ہوگا اتنا ظاہر ہے کہ وہ کم فضیلت رہے گی، جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. اور جنازے میں اس کا عکس یعنی الٹ ہے، نماز میں جیسے پہلی صف افضل ہے نا، جنازے میں آخری صف افضل ہے. ہر اذان اور ہر اقامت کا جواب دوں گا، ہر بار ما اول آخر درود شریف اذان کے بعد کی دعا پڑھوں گا، روزانہ تہجد اشراق چاش اور ابابین کے نوافل ادا کروں گا، تلاوت اور درود شریف کی کثرت کروں گا، روزانہ رات سورۃ الملک پڑھوں یا سنوں گا، یاسین شریف بھی سن لوں گا یا پڑھ لوں گا، کم از کم طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح ادا کروں گا. طاق رات میں نے 21ویں، آج والی رات طاق ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق یعنی سنگولر. تمام سنتوں بھرے حلقوں اور بیانات میں اول تاخیر شرکت کروں گا، رشتے داروں اور ملاقاتیوں کو بھی انفرادی کوشش کر کے سنتوں بھرے حلقوں میں بٹھاؤں گا، زبان پر قفل مدینہ لگاؤں گا یعنی فضول گوئی سے بچوں گا، اور ممکن ہوا تو اس نیت خیر کے ساتھ ضرورت کی بات بھی حتی الامکان لکھ کر یا اشارے سے کروں گا، تاکہ فضول یا بری باتوں میں نہ جا پڑوں یا شور و غل کا سبب نہ بن جاؤں. مسجد کو ہر طرح کی بدبو سے بچاؤں گا، مسجد میں نظر آنے والے تنکے اور بالوں کے گچھے وغیرہ اٹھاتے رہنے کے لیے اپنی جیب میں شاپ پر رکھوں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسجد سے اذیت کی یعنی تکلیف دے چیز نکالے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اپنے پسینے، منہ کی رال وغیرہ کی آلودگی سے مسجد کے فرش یا دری کو بچانے کے لیے صرف اپنی چادر یا چٹائی پر ہی سوؤں گا. بنیت حیا، سونے میں پردے میں پردہ ہر طرح سے، پردے میں پردہ کا ہر طرح سے، پردے میں پردے کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا. سوتے وقت پاجامے یا پاجامے پر تہبند باندھ کر مزید اوپر سے چادر اوڑھ لینی مفید ہے. مدنی قافلے میں، گھر میں اور ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. وضو خانہ فنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں اگر کوئی وضو کے لیے منتظر ہو تو نشست سے ہٹ کر تیل کنگھی کیجئے. تیل کنگھی وہی کروں گا اور جو یعنی کہ وضو خانہ فنائے مسجد میں ہونے کی صورت میں تیل کنگھی وہی کروں گا اور جو بال جھڑیں گے اٹھا لوں گا. اور اگر کوئی سیٹ پر بیٹھا ہو تو پھر منتظر ہو پیچھے تو پھر سیٹ سے ہٹ کر کنگھی کیجئے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز مثلا استنجا خانے جانے کے لیے دوسروں کے چپل وغیرہ استعمال نہیں کروں گا, بلکہ چپل چادر تکیہ وغیرہ کسی چیز کے لیے دوسروں سے سوال بھی نہیں کروں گا. کھانا فنا مسجد میں وہ بھی کھانے کی مخصوص دری پر کھاؤں گا, نماز کی دری پر ہرگز نہیں کھاؤں گا. کھانا کم ہونے کی صورت میں افطار کی نیت سے آہستہ آہستہ کھاؤں گا تاکہ دوسرے سہ بھائی زیادہ کھا سکیں. افطار کا ثواب بے شمار. جو شخص اس چیز کو جس کی خود ہی سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. پیٹ کا کفل مدینہ لگاؤں گا یعنی خواہش سے کم کھاؤں گا. کسی نے زیادتی کی تو صبر کروں گا, اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں گا. پڑوسی موتقف کے ساتھ حسن سلوک کروں گا, اپنے اعتکاف کے حلقے کے نگران کی اطاعت کروں گا. فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پور کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا حبیب اللہ. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دیکھو جن کا وضو ہے نہیں جانا جن کو تو وہ کالی پٹی پر ابھی سے بیٹھ جاؤ, تو بہت پبلک پیچھے ہے وہ سب آگے بڑھے گی, آپ کو جگہ کی تکلیف ہو جائے گی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.

عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، یہ مدنی چینل پر آپ ان کے مناظر دیکھ رہے ہوں گے، یہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر چیکنگ اور دیگر معاملات سے فارغ ہو کر نماز عصر ادا کریں گے اور پھر عصر کی نماز کے حلقے میں بھی شرکت کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کو ان عاشقان رسول کے آمد کے مناظر دکھائے جائیں گے۔ اگر اب تک آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یا آپ اس وقت جہاں کہیں بھی ہیں ملک میں شہر میں، تو دعوت اسلامی کے تحت کئی مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، جی ہاں، یہ ایک سمجھیے کہ ایک لمیٹیشن کے ساتھ فارم پور کیے جاتے ہیں، فارم لیے جاتے ہیں، اور کافی ساری مطلب اس میں ہمارے کچھ شرائط وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ اسی صورت میں یہاں اعتکاف کا ایک جدول ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، جدول اگرچہ ملک بھر میں ہونے والے، بیرون ملک ہونے والے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف میں جدول ہوتا ہے، اس جدول کے مطابق اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ فیضان مدینہ نہیں پہنچ پا رہے یا آپ کا دور ہیں کسی اور شہر میں، تو اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے کسی بھی مدنی مرکز میں پہنچیے، وہاں پر اعتکاف کیجئے، اپنے علاقے کی کسی مسجد میں پہنچیے، وہاں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کی بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین جو اجتماعی اعتکاف کے لیے تشریف لا رہے ہیں ان کی کیفیات یا ان کی آمد و رفت کے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت جس انداز سے اسلامی بھائی آ رہے ہیں اور سنتوں کا یہاں وقفہ ہے اور یہ اسلامی بھائی سنتوں میں مصروف ہیں، باہر روڈ پر آمد و رفت کے مناظر بھی بار بار مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں کہ کس انداز سے اسلامی بھائی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بلکہ یہ جو ابھی اثر تو اذان اثر تو اب ہوئی ہے اور ابھی جماعت اثر کا وقت قریب ہے، مگر ہم عاشقان رسول ظہر کی نماز کے وقت سے ہی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ان کی آمد و رفت کے معاملات شروع ہو چکے ہوں، اور الحمدللہ عز و جل کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اور ہزارہا اسلامی بھائی فیضان مدینہ جمع ہو چکے ہیں. مزید بھی اسلامی بھائی جس انداز سے آ رہے ہیں اس انداز سے تعداد بھی سمجھی جا سکتی ہے. اس وقت فیضان مدینہ کا جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعداد اس وقت سنت ادا کرنے کے بعد جماعت کے انتظار میں بیٹھی ہے اور پیچھے بھی کئی اسلامی بھائی سنتوں وغیرہ میں مشغول ہیں, جس سے ہم یہاں کے ہونے والے تربیتی اجتماعی اعتکاف کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. اعتکاف کی تو اپنی ہی بہاریں ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے اعتکاف کے اندر چونکہ تربیتی حلقے, سیکھنے سکھانے کے معاملات, مدنی مذاکرے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی برکتیں ظاہر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کے اعتکاف کے حوالے سے کیا کیا سوچیں حاصل ہوتی اور اسلامی بھائیوں کو کس کس قسم کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں. اس کی مدنی بہاریں بھی ہمارے کانوں میں سنائی دیتی اور بلکہ یوں کہا جائے کہ مدنی چینل پر ہم براہ راست اس کی بہاریں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. کس انداز سے معتکفین سنتوں کی پر عامل اور مدنی لباس کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اس اجتماعی اعتکاف کی کس قدر برکت ہیں اور اس اجتماعی اعتکاف سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اجتماعی اعتکاف کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. گارڈن ویسٹ باب المدینہ کراچی کے ایک سن رسیدہ اسلامی بھائی عمر 70 سال کے بیان کا لبے لباب ہے. نئے بڑھاپے کے باوجود معاذ اللہ عز و جل نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا, فلمیں ڈرامے کا شوقین تھا, داڑھی منڈوایا کرتا اور انگریزی لباس پہنتا. تقریباً 10 سال قبل یعنی جب میری عمر تقریباً 60 برس کی ہو چکی, میں کوثر مسجد موسیٰ لین لیاری باب المدینہ کے اندر پہلی بار آخری عشرہ رمضان المبارک غالباً 1417 ہجری 1996 عیسوی میں معتکف ہوا. وہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی. گجراتی زبان میں قرآن کریم پڑھتا دیکھ کر ایک اسلامی بھائی نے مجھے سمجھایا کہ قرآن پاک عربی میں پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ گجراتی زبان میں عربی حروف کو درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا ممکن نہیں ہے. یہ گجراتی زبان میں پڑھنے سے کیا مراد ہے اور اس کے بارے میں اگر ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ گجراتی سے پڑھتے تھے, اس کی وضاحت کیا ہے؟ جیسے ہمارے عام طور پر رومن لکھی جاتی ہے اور ہم مختلف زبانیں دوسری قوم کے الفابیٹس کے ساتھ لکھتے ہیں, جیسے اردو زبان انگلش الفابیٹ کے ساتھ لکھی جاتی جسے رومن کہا جاتا ہے, تو اس طرح رومن کے موافق گجراتی زبان میں ان کے پاس قرآن شریف لکھا ہوا تھا. تو اب ایسی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا درست نہیں, اس کو عربی حروف سے پڑھنا درست ہے. وہ کہتے میری سمجھ میں آ گیا. بہرحال اعتکاف میں عاشقان رسول سے مجھے بہت فیض حاصل ہوا. میں نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیا. 1.5 سال کی جد و جہد سے میرے کچھ نہ کچھ حروف درست ہوئے. الحمدللہ عز و جل اب عربی میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نصیب ہو رہا ہے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کا شرف حاصل ہوتا ہے. ہفتے میں ایک بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت ملتی ہے. الحمدللہ عز و جل میں نے ایک مٹھی داڑھی بھی سجا دی. ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود کرم بالائے کرم ہوا اور مجھے عمرہ شریف اور میٹھے مدینے کی حاضری کا شرف بھی مل گیا۔ الحمدللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ 72 مدنی انعامات میں سے 40 سے زائد مدنی انعامات پر عمل کی کوشش ہے۔ ایک پرائیویٹ فارم میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ صبح و شام آتے جاتے بس کے اندر نیکی کی دعوت دینے کے 4 سال سے سعادت حاصل ہے۔ ایک بار خواب میں بس کے اندر میں نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں وہ میرے سامنے اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے مسکراتے تشریف فرما ہیں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر میں رو پڑا اور آنکھ کھل گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے مبلغ کو دیکھا ہو جن سے بہت زیادہ عقیدت ہو، اور وہ کون سے مبلغ ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں گمان ہو بھی سکتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد نیکی کی دعوت دینے میں مجھے مزید استقامت نصیب ہوئی۔ سیکھ لو آؤ قرآن پڑھنا سبھی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم ترقی کے زینوں پہ چڑھنا سبھی، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے، جب تک اچھی صحبت نہیں ملتی اس وقت تک بسا اوقات اصلاح کی صورت نہیں ہوتی۔ آج کل اکثر بوڑھے لوگ بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ بیچارے بستر مرگ پر پڑے ہوں تب بھی انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، اور اس حال میں بھی ٹی وی سرہانے رکھا رہتا ہے۔ صحبت پا کر دنیا کے کام دھندے ہی کرنے کا جذبہ پاتے۔ یہ معمر اسلامی بھائی خوش نصیب تھے جنہیں اعتکاف میں مدنی ماحول میسر آ گیا، اور غفلتوں میں گزرنے والی زندگی یکایک مدنی اداؤں میں ڈھل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بیچارے قرآن پاک بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے گجراتی زبان میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، جس پر ایک عاشق رسول نے تفہیم کی یعنی سمجھایا، تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں رات کے وقت سیکھ کر عربی میں پڑھنے کے کچھ نہ کچھ قابل ہو گئے۔ یاد رکھیے، عربی زبان کے علاوہ دوسری کسی زبان گجراتی، ہندی، انگریزی، انگلش کے غصم الخط میں قرآن پاک لکھنا جائز نہیں۔ گجراتی، ہندی، انگریزی وغیرہ زبانوں کے ماہناموں اور دیگر کتب و رسائل میں آیات و معصور دعائیں وغیرہ عربی رسم الخط ہی میں لکھنی چاہیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان اپنے ایک تفسیری فتوے میں یہ بھی فرماتے ہیں، ہندی یا انگریزی رسم الخط میں قرآن پاک لکھنا تو صریح تحریف اور قرآن پاک کی تحریف حرام ہے، کہ اول تو اوپر ذکر کی ہوئی پابندیوں کے خلاف ہے، دوم سین، صاد، سا، اسی طرح قاف اور کاف میں، زا، زال، و میں فرق بالکل نہ ہو سکے گا۔ مثلا واہر کے معنی ہے ظاہر، ظاہر کے معنی ہے چمکدار یا ترو تازہ۔ اب آپ نے انگریزی میں ظاہر ZAHIR ظاہر لکھا تو کیسے معلوم ہوگا کہ واہر ہے یا ظاہر؟ پڑھنے والا ظاہر پڑھے گا۔ اسی طرح طاہر تا سے اور طاہر تا سے، قدیر قاف سے یا قادر، سامع اور سمیع، عالم و علیم میں کس طرح فرق ہوگا؟ یعنی حروف بھی بدل سکتے ہیں، اور جہاں کھینچنا ہوتا ہے مد کے ذریعے اور زیر زبر پیش اور حروف مدہ جہاں پائے جاتے ہیں وہاں ایک الف کھینچا جاتا ہے، اس انداز سے اس کی ترکیب بنائی جاتی ہے، تو وہ فرق بھی یہاں پر نہیں پایا جائے گا۔ غرض یہ کہ اوصاف و الفاظ تو درکنار خود حروف ہی منقلب یعنی تبدیل ہو جائیں گے اور معنی ہی ختم ہوں گے۔ جہاں اس مدنی بہار سے قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی سوچ ملی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سوچ دی جاتی ہے، وہاں جو یہ بھی پتا چلا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے، اور اس مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے جو غلط پڑھتے ہیں ان کی اصلاح کا سامان کیا جاتا ہے، اور یہ مسجد میں لگایا جاتا ہے، اسلامی بھائی مستفیض ہوتے ہیں، عمر رسیدہ اسلامی بھائی بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں. آپ بھی اپنے ہاں ہونے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں ضرور شرکت فرمائیں. اور دعوت اسلامی کے اعتکاف میں اب اگر آپ نے 10 دن کی نیت نہ کی تھی اور یہ 10 دن کے اعتکاف میں آپ شریک نہ ہوئے تو حتی المقدور اپنا مکمل وقت اس میں شریک کرنے کا ذہن بنائے. اگر آپ نفلی اعتکاف میں 9 دن یا 10 دن ہی مغرب کے بعد تراویح سے آنا چاہیں تب بھی مرحبا آئیے اور اس اعتکاف کی برکتیں پائیے اور نفلی اعتکاف کے ساتھ رہیے اور اس کے خوب خوب ویوز و برکات پائیں. دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں آ کر سیکھنے سکھانے کے معمولات کے اندر شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت قریب سے قریب ہے، جو سنت قبلیہ جنہوں نے ادا کرنی ہے وہ سنت قبلیہ بھی اس وقت ادا کریں گے اور کرنے والے کہ اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہوگا اور عاشقان رسول کی انشاءاللہ عزوجل آج تربیت بھی ہوگی کیونکہ ان کا اعتکاف بھی، ان کو اعتکاف کی نیت بھی کرائی جائے گی، مناجات افطار کا سلسلہ ہوگا اور ہمارے معمولات جو مدنی چینل پر نشر کیے جاتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس کو دیکھ ہی رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل وہ سلسلے جاری رہیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تم ایسی